Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, god morgen. Det er jo mandag nu her, der har lige været Pride i København, hvor jeg bor. Og jeg ved ikke, om du har været med til den. Jeg var egentlig ikke med, men jeg var i... hvad var det, lørdag eller søndag egentlig? På en af dagene var jeg på Nationalmuseet i København, og så tog jeg 9A derhen. Og det var altså... Nej, det var lørdag. Det var den store Pride-dag. Og så da jeg går ind i bussen sammen med mine børn, så siger buschaufføren, han er simpelthen så glad, fordi det er Pride. Godmorgen, siger han så. Og det er jo det første tegn på, at der er noget et eller andet, sådan, som det ikke plejer at være i København. Og til den næste, jeg sidder lige bag chaufføren, til den næste chauffør, passager, der siger han simpelthen fuldstændig uopfordret, den her buschauffør, jeg har fundet min store kærlighed. Og heldigvis så siger han ikke noget til den tredje, men lige præcis der bliver det ufatteligt akavet i bus nummer 9A lørdag. Der er også andre ting, og det er bare lige en lille historie, jeg fortæller, for ligesom at sige, der er ting og sager, der ikke plejer at være. Eller der ikke er, som de plejer at være, når der er Pride. For eksempel et lovforslag fra Enhedslisten også, som jeg skal behandle senere i den her time, der handler om, at nu skal børn have ret til at få 4 forældre. Og lige siden jeg hørte det, har jeg simpelthen tænkt, der må være et eller andet, der ikke altså fungerer ved det lovforslag, men jeg kan ikke komme på det. Og jeg skal snakke med Enhedslisten sidst i den her time, så jeg håber, du egentlig måske vil hjælpe mig lidt med den her historie. 42 600 24 7, og det nummer, du har brug for, hvis du skriver en sms til mig her til morgen. Det, jeg havde tænkt mig at spørge Maj Villadsen fra Enhedslisten om, er jo altså selvfølgelig, hvad går den her lov ud på, men ellers så, pointen er jo også at finde ind til kernen af de her historier. Altså, hvor er det, der er et eller andet, der går skævt med det her 4 forældre? Hvornår for eksempel skal man beslutte, om et barn skal have 4 forældre? Kan man tage den beslutning efter barnet er født? Hvornår kan man så at sige, altså lave den her aktieemission og udvide ejerkredsen af forældre? Hvem skal beslutte, om barnet skal have 4 forældre? Altså barnet har jo kun 2 sådan, biologiske forældre, er det dem, der skal beslutte det? Hvad hvis den ene synes det, og den anden ikke synes det? Hvad hvis der er 3 på et tidspunkt, og man så gerne vil udvide til 4? Er det så et simpelt flertal? 2 ud af 3, der skal beslutte det her. Hvad hvis det bliver skilt? Alle 4 kommer til at bo 4 forskellige steder, hvad som samværet? Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med Enhedslisten. 42 600 24 7 er det nummer, som du skal bruge. Radio 24/7. Jeg starter et helt andet sted. Borgere i Storbritannien skal i fremtiden vise pas, kreditkort, kørekort eller lignende for at få adgang til pornosider på internettet. Er det noget, vi skal indføre herhjemme? Formålet med den nye lov i Storbritannien er at forhindre børn og unge i at ende på en pornoside. Heidi Als Ringheim, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for foreningen Mediesundhed for Børn og Unge, og du er begejstret for den her idé. Jeg er i hvert fald begejstret for, at der er et land, der er begyndt at kigge på, at der er behov for, at vi skal skærme børn og unge imod pornografi fra i hvert fald en tidlig alder. Så derfor så i Mediesundhed for Børn og Unge, så er vi begejstret for, at der bliver kigget på det. Det kan godt være i Danmark. Vi skal have en dansk model. Okay, så du vil ikke sige, at man skal have det her i Danmark? Ikke måske lige nødvendigvis den model, der er der. Altså, nu siger du vise pas og alt det her, når vi skal ind på en pornoside. Det er jo en løsning, som de har udviklet over en del år, som er noget teknologisk, som er en mellempart, inden man kommer ind på pornosiderne. Ikke? Hvordan det kommer til at virke, det finder vi jo ud af, når det er, de får det implementeret her senere på året, og i Mediesundhed for Børn og Unge, så vi løbende følge det rigtig nøje. Også alle de andre lande, som faktisk kigger og holder øje med Storbritannien, meget nøje og løbende lægget ud på vores hjemmeside, så man kan følge med. Det er jo en lov, der allerede er vedtaget, og den bliver vurderet. Det bliver vurderet, at den træder i kraft om et halvt år. Mm-hmm. Og så sker der det her, hvis pornosider ikke lever op til loven, så risikerer de her sider at få en bøde på op mod 2 millioner danske kroner. Og myndighederne vil også lukke pornosider, der ikke kan dokumentere, at folk under 18 år er forment adgang hos dem. Kan du prøve at komme lidt nærmere, hvad det er, man skal gøre, hvis man skal ind og se porno i England om et halvt år? Jamen, du skal ind og verificeres med noget ID online, altså noget EID på en eller anden måde, ikke? Og simpelthen bekræfte, at du er over 18 år. Så den her løsning med at gå ind på en pornoside, som det er i dag, hvor du bare står, er du over 18 og klik, kommer man helt bort fra. Fordi de skal simpelthen kun bevise, at de er over 18 år, før de får lov til at åbne den dør, der så kommer ind til en pornoside. Okay. Og hvad er, hvad tænker du, altså hvad er fordelene ved det her? Altså, de allerstørste fordele, jeg kan se, det er, at forhåbentlig en stor, stor gruppe af især de mindre børn, de bliver forment adgang til porno, for det er jo så let tilgængeligt i dag. Og porno er altså ikke for børn. Jeg tænker heller ikke, at det var pornobranchens intention i sin tid, at det var børn, der skulle have adgang til det. Så det er det første, det er ligesom, at de bliver forment adgang til porno, fordi det er skadeligt for børn. Ja, vi skal have fundet nogle løsninger til det, til sådan på et bredt sigt, og det her, det er en start i hvert fald. Okay, hvad er... Er der noget dårligt ved sådan en lov som den, der er i England? Vi ved det jo ikke rigtigt endnu, fordi den er jo ikke, som sagt, sådan helt kommet i gang, og derfor er der rigtig mange lande, der kigger meget nøje på det. Bare ikke Danmark, vi har ikke haft øjnene sådan helt... vi har ikke været helt vågne endnu, men Sverige kigger meget nøje på det, og New Zealand, som er et land, vi godt kan sammenligne os med, er på vej af Australien også. Vi ved det jo ikke, men vi har jo også restriktioner på andre ting, hvor vi prøver at beskytte, altså det er jo et børnebeskyttelseshensyn i virkeligheden, ikke? Så man kan sige, det handler måske ikke så meget om porno, som det handler om børn, det her. Det handler om børn og et børnebeskyttelseshensyn. Det her, det er Jesper Lund, han er formand for IT Politisk Forening, og han nævner, at sådan en pasløsning, eller hvad man skal sige, det man indfører i England i hvert fald, det kan betyde mere identitetstyveri og en endnu større dataindsamling af borgernes oplysninger om borgerne. Så det helt grundlæggende problem er jo, at internettet er slet ikke designet til den slags. Det er ligesom et bibliotek, hvor alle kan tage bøgerne ned fra hylderne. Så det, man har tænkt sig at gøre i Storbritannien, det er at lave sådan en kunstig adgangskontrol på alle pornohjemmesider. Og for at få et password til dem, så skal du dokumentere, at du er over 18 år. Og det kommer i praksis til at ske ved, at man skal indsende kopier af kørekort eller pas til en eller anden tjeneste, HID, der vil kontrollere, at du er over 18 år. Og der er mindst to problemer med det. Det første er, at det øger risikoen for identitetsteori, at kopier af kørekort og pas sådan flyder rundt på internettet. Og det andet problem, det er, at den her adgangskontrol i sig selv skaber en yderligere dataindsamling om brugerne af internettet, når de ser pornosider. Specielt i Storbritannien er firmaet bag HID er MindGeek, som samtidig selv driver pornosider, så de kommer sådan set til at kontrollere hele pornouniverset, dels deres egne tjenester, men også konkurrerende tjenester. Heidi Als Ringheim, formand for Foreningen Mediesundhed for Børn og Unge. Det sidste spørgsmål, Snej. Hvad tænker du om de her risici, som der bliver listet her? Jamen, altså... Vi giver jo oplysninger i mange andre sammenhænge også, og vi er jo så opmærksom på sikkerhed i dag, så jeg er egentlig ikke så synderligt bekymret for, hvordan det kommer til at gå. Jeg er mere bekymret for, at vi ikke tager et større hensyn til børnene, og at vi begynder at kigge på det og udvikle nogle løsninger, og det der med, at det er problematisk med internettet, og det ikke var designet til det. Jamen, hvad var internettet i virkeligheden designet til? Den har jo bare taget os med storm på mange områder, og især børnene er ved at blive væltet om kul og i en større sammenhæng, end de fleste af os i virkeligheden er klar over, og det er problematisk. Tak fordi du kom. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, fik jeg egentlig sagt ordentligt godmorgen til dig, der lytter med. Det tror jeg ikke rigtigt, jeg gjorde. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du er med her på 24. Syv morgen, jeg hedder Asger, og jeg har tænkt mig her de næste to timer og tre kvarter, der er så tilbage nu her, og prøve at give dig dagens eller morgens store historier. Og der er jo en, der kom frem, så vidt jeg lige kan forstå, i hvert fald i går aftes. Dansk Folkeparti vil give alle danskere i de fire største byer, det må så være København, Odense, Aalborg, og jeg føler, jeg har glemt en. Hvad er den fjerde? Aarhus, selvfølgelig. Aarhus, gratis transport med bybusser og i Københavns tilfælde vel metro og S-tog og måske også noget letbane i Aarhus. Helt gratis. Og det skal være, som jeg forstår det primært, på grund af miljøet, en overraskende udmelding. Måske også lidt en gratis omgang fra Dansk Folkeparti. Det er Messerschmidt, der står for det her forslag og lancerer det, og jeg håber, han vil være med i løbet af morgenen. Men inden da... vil jeg lige nævne, at der har været kartoffelfestival i en lille jysk landsby, der hedder Hårborg, der ligger midt på heden. formålet med den her festival, det er at fejre kartoflen, få flere til at spise den, og så skulle det også være godt for klimaet, lidt ligesom Dansk Folkepartis kollektive transportforslag. Så derfor så har vi simpelthen besluttet at have lidt om kartoffelfestivalen nu her. Og vi kan lige nævne lidt om kartoflen, der har haft en stor betydning for Danmark. I 1700-tallet der tog tyske bønder kartoflen med til Danmark, da den jyske hede skulle opdyrkes. Den kunne nemlig ligge i sådan noget sandet jord og vokse, og heden blev så opdyrket, og det fik en afgørende betydning for dansk landbrug og dansk økonomi. Kartoflen har også haft stor betydning for befolkningen i tiden efter 2. verdenskrig. Den var nemlig billig, og man havde ikke så mange penge på det tidspunkt. Så blev den allemands eje, kartoflen. Det var lidt overraskende for mig, at det først kommer sådan ud til alle danskere efter 2. verdenskrig, og der bliver den så i øvrigt også kædet uløseligt sammen med brun sovs for mange af os. Der har altså været to opblomstringer i Danmark, hvor kartoflen har spillet en nøglerolle, og nu kommer måske den tredje. Fordi hele pointen med den her kartoffelfestival er jo det her med klimaet også. Den er åbenbart mere klimavenlig end ris og pasta og sådan noget, så kan den være med til sådan den tredje store udvikling i Danmark. Der er en forening, der hedder Danske Kartofler. Og den er, altså foreningen, netop nu i gang med at lancere en kampagne, der hedder Klimakartoflen, for at gøre opmærksom på, at kartofler er en klimavenlig grøntsag, der er langt bedre end pasta og ris. 24-7's reporter Rasmus Svaneborg var i den her lille by Hovborg på den jyske hede, hvor man har haft en kartoffelfestival, for at tale med kartoffelelskerne om, hvordan kartoflen har formet Danmark, og hvordan den kan hjælpe med den grønne omstilling. Først er det køkkenchefen på Hovborg Kro, der fejrer kartoffelfestivalen med flere kartoffelretter, og derefter er det kartoffelkonsulent Benny Jensen, og han er altså kartoffelkonsulent, og så vidt jeg har fået at vide, er det ikke bare en stilling, de har opfundet til lejligheden. Det er noget, han har været i årvis. Og han kæmper altså for at fremme kartoflen. Jeg er kommet ind i køkkenet på Hovborg Kro og har mødt køkkenchef Henrik Storstrup. Og Henrik, hvad betyder kartofler for jer her på Hovborg Kro? Jamen altså, kartoflen, den skal jo være til alle vores hovedmåltider her. Du kan jo ikke komme ind her som skal ind på restaurationen her og have mad uden at få din daglige kartoffel. Og så, specielt i denne uge her, har vi jo så lavet en tapas-tallerken, hvor hovedingrediensen, den er kartoffel. Der er kartoffelmad, og der er kartoffelkage, en lille kartoffelbøf med noget oksekød, hvor kartoflen jo selvfølgelig er hovedingrediensen. Hvorfor er der så brug for en kartoffelfestival? Jamen, vi håber da på, at der kommer lidt mere fokus på kartoflen. Vi har jo hørt, at kartoflen den går en lille bitte smule ned. Der er lidt tilbagegang. Det er unge mennesker og børn, der hellere vil have lidt pasta og lidt sager, men altså, vi håber da, at folk de vil blive ved med at spise kartoflen, fordi det er jo, det er jo en god grøntsag. Hvad synes du om pasta som spise? Jamen, jeg kan godt lide pasta. Jeg kommer også rigtig gerne i Italien, hvor vi får rigtig god pasta og pizza. Men vi laver også kartofler, hvis vi selv laver mad dernede. Så skal der laves lidt kartofler. Og vi kommer ved en vinbund dernede, hvor vi laver lidt mad selv også. Og de griner lidt af mig, og de siger altid, når jeg laver mad dernede, Enrico, siger de. Patate, patate, patate, siger de hele tiden. Og så griner de af mig, fordi jeg laver kartofler til det hele. Så det griner de lidt af. For dem, der er det jo, pasta, og for os, der er det jo bare kartofler. På en kartoffelmark i den lille landsby i Syddanmark, Hovborg, der står jeg sammen med Benny Jensen, der er kartoffelkonsulent og er ejeren af selskabet BJ Agro, som rådgiver landmænd om kartofler og hvordan de kan gro dem bedst muligt. Og du har været med til at starte en kartoffelfestival her. Og hvordan kom du ind i den her forelskelse til kartoflen? Ja, det var nok man kan næsten sige, det var nok en medfødt fejl, fordi det er siden kommet til at se, i hvert fald, da jeg har fundet i mine gamle slægtsbøger, at en af mine forfædre faktisk var en af de her såkaldte kartoffeltyskere, der vandrede til Danmark i 1760 for at skulle hjælpe med at dyrke den jyske hede op. Og de kartofler, de blev så egentlig årsagen til, at man faktisk, eller i hvert fald en af de vigtigste årsager til, at mange af de her hedeområder kunne dyrkes op, og siden er blevet til det, vi ser, som, ja, der er ingen, der tænker over i dag, når man kører igennem Midtjylland, at det engang har været så fattigt et område, man slet ikke kunne forestille sig at bo der. Hvornår var kartoflens storhedstid i Danmark? Altså, der har jo nok aldrig været en større generation af kartoffelelskere end dem, der blev født lige omkring krig, den sidste krig, 2. verdenskrig. Det er jo der, vi har været aller flest mennesker i Danmark, og altså den største generation i Danmark. Samtidig så lærte de alle sammen at spise kartofler med brun sovs. Så der var op igennem 50'erne og 60'erne og 70'erne, der var kartoflerne jo bare utrolig vigtige, og der var den samtidig også en meget vigtig foderkilde i mange steder på landet, også til dyrene. Og hvornår skete der så et skifte og et fald? Jamen, den kom jo løbende i takt med, den udvikling, der også ændrede hele vort samfund, som vi kender det, altså med kvinderne, der kom ud på arbejdsmarkedet, og det efterhånden blev mere stressende og tilberedte maden, og alle de der ting, det tappede jo langsomt kræfterne til at arbejde med noget, der var lidt mere besværligt. Vi er jo i tider med klimaforandringer og en grøn omstilling, der skal gå hurtigere og hurtigere. Er klimakartoflerne en måde, som danskerne kan komme tættere på at bidrage med den grønne omstilling på? Jamen, det er det helt sikkert. Altså, det regnestykke med, at vi er ved at bare spise kartofler en gang mere om ugen i forhold til rispasta, at vi samlet set kan nedbringe CO2-udledningen med næsten 2.000 tons. Jamen, fordi at den dels er lokal produceret, og fordi den giver så stor en mængde energi per kilo og per arealenhed, man dyrker den på, så er den utrolig effektiv, og den er de her 10-15 gange så klimavenlig i forhold til CO2-regnskabet, som ris og pasta er. Jeg kommer over til at tænke på, at kartoflen kommer til Danmark og er med til at sparke hedens opblomstring i gang og opdyrke heden, og den rigdom, der kom deraf for det danske samfund, har kartoflen ligesom været en essentiel del af. Og så fortæller du også, at man i efterkrigstiden så endnu en eksplosion i kartoffelforbruget, og det blev populært at spise kartofler med brun sovs. Og det får mig til at tænke på, om kartoflen på en eller anden måde er et billede på Danmarks opblomstring, både med heden og så i den efterkrigstid, som blev en økonomisk opblomstring og grundlaget for vores velfærdssamfund i dag. Er kartoflen skyld i det, eller har en rolle i vores opblomstring i Danmark? Jamen, det har den jo nok. Altså, selvfølgelig er det lidt stor mundfuld lige frem, men i hvert specielt i det jyske har den jo uden tvivl en meget stor andel der, og kan sammenligne eller passer meget ind i den cyklus der. Og det, om det ligefrem er et billede på den danske udvikling også, det er da en sjov tanke, men kartoflen, den har fulgt os i op. Den har været med i modgang, og den er her også stadigvæk i medgangstider, og den kan måske også blive en af vores løsninger i hvert fald fremtiden som en klimavenlig afgrøde. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. I går på DR.dk, der kunne man læse den her historie, der hed: Efterskole har succes med at sænke forventningerne. Vi er gode til at være dårlige, siger efterskolen. Jens Hvid Skovbo, det er dig, der er forstander på Galtrup Efterskole. Godmorgen. Godmorgen. Vil du lige uddybe, hvad det er, du mener med det der, vi er gode til at være dårlige? Ja, jeg bliver nødt til lige at rette den lidt, fordi det er gode til at være dårlig og lidt politisk eller en journalistisk stramning. Vi siger, at vi er gode til ikke at være ret gode, og der synes jeg, der er lidt forskel. Men når det så er sagt, gode til ikke at være ret gode, det kommer sig jo af, at når jeg har rundvisning med kommende elever, så spørger jeg dem, hvad har du af fritidsinteresse? Så siger rigtig mange 14-årige, ikke rigtig nogen. Så siger jeg, Du har vel nogle interesser. Ja, jeg har gået til fodbold, håndbold, guitar og spejder, men jeg er ikke ret god til det. Og det er ligesom det, jeg tager udgangspunkt. Ja. Så når de siger, at de ikke er ret gode, eller hvad kan man sige, det er faktisk bedre ikke at være noget, end at være halvdårlig til noget i ungdomskulturen i dag. Og så mister de jo det forpligtende fællesskab, som er det opdragende element i vores rigtig mange dele af vores samfund. Og hvordan er det så, I praksis er gode til ikke at være særlig gode? Jamen, vi tænker, at hvis der ikke er trivsel hos det enkelte barn, eller tryghed, så opstår der ingen læring. Så hele vores pædagogiske udgangspunkt, eller fokuspunkt, det er at tage fat for at skabe den her tryghed, som er elementært. Mm. Det er jo det her, det som du gør, og I gør på efterskolen i Mors, er vel på en eller anden måde noget, der går sådan lidt imod en trend, om at man... Det er jo bare noget, jeg tror, men jeg synes ligesom, jeg fornemmer i samfundet, der er et eller andet sådan, at konkurrencen fylder ret meget i hvert fald blandt unge. Og det er jo meget sjovt, at fordi siden jeg begyndte at gøre det her, der har været en stor tilstrømning til din efterskole. For 2 år siden var der 80 elever, kan man læse på DR.dk, nu er der 130. Jamen, jeg tror, det skyldes, at der er rigtig mange unge, som falder af i svinget i det konkurrencepræget samfund. Og de skal jo samles op på en eller anden måde. Og jeg tror, der er rigtig mange, der godt kan lide glæden ved aktiviteter, glæden ved at gå i skole, uden at man har en følelse af hele tiden ikke at være god nok. Så når toget kører lidt langsommere, eller ambitionsniveauet det sænkes, så kommer man med. Og man må ikke misforstå, at det her det er absolut et meget, meget ambitiøst projekt. Fordi de bliver målbare på et tidspunkt. De er bare ikke helt klar til det endnu. Mm. Så på den måde, så skaber det egentlig ret gode resultater med nogen, som måske ville være faldet af svinget og ikke kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. For det er det, vi som efterskole er sat i verden for. Det er at gøre de unge mennesker duelige til et ungdomsliv og et uddannelsesliv. Kan du nævne et enkelt eksempel på noget, I gør, som andre, som de fleste andre ikke gør på skolen her? Jeg kender ikke så meget til andres praksis, men hvis jeg sådan skal fremhæve én ting, som jeg synes er ret fedt, det er, at vi har sådan en hilseregel. Den har jeg ikke set på andre efterskoler. Hvis eleverne går forbi hinanden på gangen, så skal de hilse på hinanden. Sige hej eller nik eller et eller andet. Og hvis man har en følelse af ikke at være god nok, så forplanter det sig også i den her sociale tryghed. Så når de vender sig til, at man siger hej til hinanden 15 gange på vejen i spisesalen, jamen så bliver man fyldt op med en rar følelse af, at nå ja, jeg er sgu god nok. Så lige præcis den der hilseregel, tror jeg ikke, der er ret mange andre, der har. Så man skal sige hej? Man skal sige hej. Ja, okay. Eller ikke, eller sige godmorgen, eller et eller andet. Ja. Godmorgen, Cecilie Mathisen. Godmorgen. Du er elev på Galtrup Efterskole her. Hvorfor har du valgt den her efterskole, hvor man er god til ikke at være særlig god? Jeg har valgt Galtrup grundet det grundlag, fordi at jeg faldt fra i folkeskolen og stoppede med at gå i folkeskole i start 7. klasse på grund af, at jeg sad med så mange lektier fra da jeg kom hjem på skole til jeg gik i seng, og jeg sad også med lektier i weekenderne, så jeg har aldrig nogen tid til rigtig at lave noget. Hvor at det hele så lige pludselig gik fra for mig, så jeg nåede med stress i start 20. klasse, og fik udviklet angst, og gik ikke i skole i halvandet år. Og så var jeg det væltede bare for mig, og jeg blev dømt for ikke at være den bedste til det hele og sådan noget der. Så der faldt jeg for konceptet ved, at vi var gode til ikke at være så gode heroppe. Ja, og var det noget, du tror, var det med til at knække dig i folkeskolen? Et eller andet pres om, at du skulle være god? Ja. Det var det helt klart. Hvordan ved du, at det var det pres, der knækkede dig? Jeg fik snakket om det med psykolog og lignende sådan senere hen, og fik sådan gået det hele igennem igen, og fik sådan set, at det var både det der med lektier, der var med til at knække mig, men også det pres, der var fra sådan elever generelt, men også mine lærere. Var du god i skolen? Altså, var du egentlig god bogligt, eller middel, eller dårlig? Hvor lå du henne? Jeg var lige over middel i skolen. Hvordan er det at gå på Galtrup Efterskole? Det er fantastisk. Det er meget bedre, end at gå i folkeskole. I starten var det lidt besværligt for mig, fordi det der med lige at vente til at komme i skole igen og sådan noget der. Men da jeg kom ind i den rytme igen, der var der intet. Det var sådan, det var dejligt afslappende at komme op og skulle sådan gå i skole igen, hvor der ikke var alle de der forventninger til en. Og hvor lang tid har du gået der? Jeg gik der sidste år, det her det er mit andet år. Okay, så held og lykke med andet år. Tak. Okay, hej. Hej. Ja, en lille historie her fra Mors om, hvordan man også kan gå i skole, og hvordan man også kan drive en skole. Med bare at sige godmorgen, og så sænke ambitionerne. Klokken er 6:30. Det her det er 24/7 morgen, hvis du har lyst til at blande dig i det, jeg sidder og ævler om her til morgen, så skal du skrive ind på 42 600 24/7. Og nu kommer der et kort nyhedsoverblik. Danmarks statsminister Mette Frederiksen forventer stadig, at USA's præsident Donald Trump besøger Danmark til september. Vi lægger til grund, at der kommer et besøg af den amerikanske præsident, og vi er i fuld gang med forberedelserne. Det siger hun til DR, efter Trump i går såede tvivl om det planlagte statsbesøg i Danmark 2. til 3. september, da han på et pressemøde i New Jersey sagde, at han kun måske besøger Danmark. In fact, I'm supposed to stop. I'm thinking about going there. I'm not necessarily definitely going there, but I may be going. We're going to Poland, and then we may be going to Denmark. Not for this reason at all, but we're looking at it. It's not number one on the burner. Jeg tager ikke nødvendigvis helt sikkert dertil. Det gør jeg måske. Vi tager til Polen, og så tager vi måske til Danmark, sagde Donald Trump på pressemødet. Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump på et officielt statsbesøg, hvor et møde med Mette Frederiksen er planlagt. Dansk Folkeparti vil undersøge, om det er muligt at gøre den kollektive trafik gratis. Det siger partiets klimaordfører Morten Messerschmidt. Ifølge Dansk Folkeparti fravælger for mange borgere tog og bus, fordi det er for dyrt, og det giver stigende trængsel og problemer i byerne. At kunne køre gratis med kollektiv trafik er en måde at tænke klimaindsatsen ind i trafikplanlægningen, det mener Morten Messerschmidt. Vi står over for en stor omvæltning i hele transportsektoren i forhold til klima- og energipolitikken, og der vil vi gerne have belyst, hvad omkostningerne ville være ved at få gjort den kollektive trafik gratis, i hvert fald i de større byer, simpelthen for at se, om det kunne være en vej at gå i forhold til den grønne omstilling, altså animere flere folk til at komme over i offentlig transport. Morten Messerschmidt vil nu bede transportminister Benny Engelbrecht om nye beregninger af, hvilken klimaeffekt det vil have at gøre busser og tog gratis. Det ene af de to regeringspartier i Italien, Femstjernebevægelsen, siger, at samarbejdet med indenrigsminister Matteo Salvini er brudt sammen. Salvini fra det stærkt højorienterede parti Liga er ikke længere en troværdig partner, hedder det. Henriette Kirkegaard har mere. Det var hele toppen i Femstjernebevægelsen, som søndag mødtes i Rom for at drøfte situationen. Alle, der var til stede, var enige om at fastslå, at Matteo Salvini ikke længere er en troværdig samarbejdspartner, lyder det i en udtalelse. Salvini meddelte selv den 8. august, at alliancen med Femstjernebevægelsen ikke længere fungerer. Han krævede derfor, at der snarest afholdes valg, så han kan gøre brug af den fremgang, som Liga står til i målingerne, og danne en etpartiregering med sig selv i spidsen. Men den plan er røget i vasken for Salvini, for både Femstjernebevægelsen og det største oppositionsparti, det Demokratiske Parti, nægter at debattere hans krav, og de to partier taler nu åbent om et muligt regeringssamarbejde for at presse Salvini af banen. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men også byer, der lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød, og temperatur op mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, ved kysterne stadigvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, kommer Trump, det må vi jo så se nu her. Jeg prøver faktisk at få en USA-analytiker, som sådan noget hedder, på her senere i timen for at snakke om det her pressemøde, hvor han altså bekræfter, at han vil købe Grønland, og så siger, at det er kun måske, jeg kommer til Danmark. Det er ikke nummer et på burneren, hørte vi også lige, han sagde. Jeg ved ikke, hvad en burner er, men det må være en eller anden prioritetsliste, han har, præsidenten. 6:55. Jeg har to forældre, jeg ved ikke med dig. Jeg gætter på, at det har du også. Hos mig der er det min mor og min far. Det er klart. Hvordan ville det være, hvis jeg havde 4 forældre? Og måske endda også var vokset op med 4 forældre. Jeg kan ikke se det for mig. Jeg har meget svært ved at forestille mig fordele og ulemper ved sådan noget. Enhedslisten vil udvide børneloven, så børn skal kunne have op til 4 juridiske forældre. Jeg snakker med Maj Villadsen, ligestillingsordfører for Enhedslisten, her klokken 10 minutter i 7, det er om et kvarter. Hjælp mig lige her med nogle gode spørgsmål til Enhedslisten. Det er jo en håndsrækning til regnbuefamilier, altså familier, hvor forældrene er homoseksuelle. Det kan for eksempel være et homoseksuelt par, der gerne vil have et barn, så får de hjælp fra et lesbisk par, og så bliver de alle 4 forældre. Altså sådan noget skal være muligt. hjælp her, 42 600 24 7. Hvis du har et godt spørgsmål til Enhedslisten, så stiller jeg det gerne videre. Er der en økonomisk krise på vej mod Danmark og resten af verden? Lav vækst i Tyskland, Brexit, en optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina. Det er bare nogle af de ting, der har været med til at sende chokbølger gennem finansverdenen her det seneste stykke tid. Frank Hvid Petersen, godmorgen. Godmorgen. Finansanalytiker og økonomisk kommentator på Politikken. Hvad er din sådan vurdering af den økonomiske situation lige nu? Det er, at den er blevet mere alvorlig, end vi regnede med for 9-12 måneder siden. Vi har haft et økonomisk opsving i mange år i USA, og vi har også haft det i Europa og i Danmark. Og for 9-12 måneder siden, så begyndte væksten at bremse op, og det troede vi alle sammen ville være midlertidigt. Men den er fortsat her frem til midten af i år. Så nu begynder vi at nærme os det tidspunkt, hvor det begynder at blive sådan rimelig alvorligt, hvor væksten kan blive så lav, at virksomhederne skal ud og begynder at fyre medarbejdere. Der er vi ikke helt endnu, men vi nærmer os hastigt. Og hvorfor er det, vi nærmer os det punkt? Ja, du nævnte det selv. Der er ingen tvivl om, at den handelskrig, som er i gang mellem verdens 2 største økonomier, USA og Kina, den har haft en stor betydning. Det gør, at når de 2 største, de slås, og der er en masse uenighed om, hvordan skal forholdene være, og vi skal handle med hinanden, jamen så bliver det vanskeligt for virksomhederne at planlægge, og der er også mange virksomheder, der ikke tør simpelthen sætte investeringer i gang, for man ved ikke rigtig, hvad er forretningskonditionerne, hvis man kigger 1, 2, 3 år frem. Og vi har jo ikke bare Kina og USA, der er i totterne, hvordan USA med præsident Trump i spidsen truer jo også Europa. Vi har Sydkorea og Japan, der op og slås. Så al den handelsstridighed, det giver en masse usikkerhed. Så har vi Europa, selvfølgelig også Brexit, giver en masse usikkerhed. Og så har vi nogle ubetalte regninger tilbage fra finanskrisen tilbage i 2008-2009, som vi stadig slipper med os, som gør, at det ser lidt mere alvorligt ud nu, end det gjorde for 9-12 måneder siden. Hvis jeg lige nævner et par ting her. Den tyske økonomi er skrumpet med 0,1% fra første til andet kvartal. Det vil sige, hvad hedder sådan noget, recession? Det er det, økonomer vil kalde recession, ja, som betyder, at vores økonomier er gået i stå, eller ligefrem er gået i bakgear. Det vil sige, at virksomhederne kan sælge mindre, end de kunne før, og tjene færre penge. Ja. Ifølge Dansk Industri er 120.000 arbejdspladser i Danmark afhængige af eksporten til Tyskland. En anerkendt økonom fra konsulentfirmaet Capital Economics, der hedder Andrew Cunningham, siger til CNN, at den tyske økonomi vakler på grænsen til recession også, altså for fremtiden også. Han snakker om, at recessionen simpelthen var ved. Og i ny analyse vurderer den danske nationalbank, at der er 65% risiko for recession i Europa de næste 2 år. Er vi på vej mod en ny økonomisk krise? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg ved det faktisk ikke, og der generelt må man sige, økonomer er utroligt dårlige til at kunne forudsige økonomiske nedture. Men som sagt, vi er kommet tættere på, end vi regnede med for 9-12 måneder siden, og de tal, du nævner for Tyskland, er bare et eksempel, men der er altså også andre økonomier, som er bremset op, og en del af dem ligger altså også tæt på Danmark. Vi har Sverige, vi har England, og så har vi altså ikke den her store handelsstridighed mellem Kina og USA, der også rammer deres økonomi, deres økonomier. Så ja, vi er kommet tættere på. Ja, og så smider jeg altså også lige noget, vi ikke har forberedt med dig, da vi ligesom aftalte, du skulle være i radioen her i fredags egentlig. På bordet nu her, så jeg ved ikke, om du ved noget om det, det er bare fordi, det er forsiden af Berlingeren her i dag, jeg lige vil tage med. Der står bag glæden over de lave renter, lurer faren for et økonomisk tilbageslag. Og de historisk lave renter, skriver Berlingske på forsiden, glæder især boligejerne, men de er et alvorligt krisetegn, der også truer pensionsopsparingen. Risikoen for et økonomisk tilbageslag er steget, siger overvismanden og professor i økonomi, Michael Svare. Det er et usundt tegn, at virksomheder ikke tør investere, tilføjer professor i finansiering ved CBS, Jesper Rangved. Og vi har et opsving, der er ved at være slut, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank. Der taler man altså om de lave renter. Ja, der er jo ufattelig lave renter, hvis man skal ud og låne penge til at købe et hus for tiden. Hvordan kan det være, altså, være med i den her ligning om et, eller historien om et mulig økonomisk krise, der er på vej? Ja, de lave renter, der er ligesom to sider af det. For det første, så kan det være et krisetegn, fordi det gør, at der er en masse investorer og en masse virksomheder rundt omkring i verden, der holder på pengene og ikke investerer sig så meget, som de ellers ville, fordi de er bange for, eller de ser nogle tegn på, at vi er på vej mod en krise. Så det er den dårlige side af det. Den gode side ved, at renterne er faldet kraftigt, og det står til over hele verden, det er jo, som du selv siger, det gør det billigere for boligejere at finansiere deres lån. Det gør det også billigere for virksomheder at betale tilbage på de lån, som de måske har taget for at investere i nogle nye fabrikker. Så der er sådan to sider af det med rentefaldet, at det kan være, der er nogen, der har set noget herude, nogle investorer, nogle virksomheder, og derfor så er det krisetegn, men det er altså også en kæmpe stor lettelse for hele verdensøkonomien, og også dansk økonomi, at renterne de er blevet så lave, så vi alle sammen har råd til at stort set ikke betale noget på vores boliggæld. Så der er to sider af det her. Kan det ende det her, hvis vi får sådan en økonomisk krise, kan det ende, du ved, lige så galt, som det gjorde sidste gang i 2008-2009, hvor mange blev fyret, mange mistede deres friværdi, og det var sværere at låne penge i banken, og hvad der ellers sådan skete for almindelige mennesker, kan det gå lige så galt den her gang? Jeg vil sige, der var nogle specielle omstændigheder omkring op til finanskrisen i 2008-2009, som vi ikke har i dag. Og det er især en banksektor, som var meget, meget forgældet dengang, og som gjorde, at da det først der kom en nedtur, så blev det meget, meget værre. Men vi har stadigvæk, som jeg sagde tidligere, nogle ubetalte regninger fra finanskrisen. Blandt andet den europæiske banksektor har det stadigvæk rimelig skidt, især i lande som Italien og Tyskland. Så har vi stadigvæk en stor global ulighed. Så der er ingen tvivl om, at hvis vi får et økonomisk tilbageslag nu, så kan det godt gå hen og blive rimelig alvorligt. Den sidste ting, som der er mange, der er bange for, det er jo en af de ting, der fik ligesom os ud af den store finanskrise tilbage i 2009-2010. Det var, alle de store lande satte sig rundt om bordet og blev enige om, nu bliver vi nødt til at sætte en masse penge i spil her. Så politikerne, de lempede det, vi siger, altså kalder finanspolitikken, og man sænkede renterne. Og man er meget mere i tvivl i dag om, kan man overhovedet blive enige med de store lande rundt om bordet, med en Donald Trump, som går i struben på mange af de andre store lande. Kunne man i dag blive enige, hvis man fik sådan en økonomisk tilbageslag? Det er ret tvivlsomt. Frank Hvid Petersen, altså økonomisk kommentator på Politiken. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. 1,7 millioner mennesker var på gaden i Hongkong her i weekenden, ifølge The Guardian. Lene Winther, du er journalist på Berlingske. Godmorgen. Du har været på Kinasnak her på 24/7 og tilbragt din weekend i Hongkong. Vil du fortælle os, hvad der er sket her over weekenden? Der har været forskellige protester i Hongkong her i weekenden, hvoraf den, der fandt sted i går, var den absolut største, og faktisk også den anden største i hele protestbevægelsens historie. Som du selv sagde, så gik 1,7 millioner indbyggere i Hongkong på gaden i går, og det svarer til ca. 22% af hele befolkningen i Hongkong. Så der var rigtig mange mennesker, der dukkede op og demonstrerede i sine regn for at vise sig støtte til de demonstranter, der har været på kæden, ja, altså flere gange om ugen her de seneste 3 måneder også. De viste også, at de ikke lader sig bøje af de trusler, der er kommet fra Kina, hvor man har kædet den her bevægelse sammen med terrorisme. Ja, det hele det begyndte jo som en protest mod en lovændring, der åbner for udlevering af mistænkte til retsforfølgelse til selve Kina, altså. Og køre folk, der er mistænkt over den kinesiske grænse fra Hongkong og så retsforfølge dem i Kina. Det har folk i Hongkong ikke lyst til, at der kommer sådan en regel. Men siden har det udviklet sig til at handle om Kinas indflydelse i Hongkong generelt. Hvad demonstrerede de for her i weekenden? Altså, helt overordnet, så handler det simpelthen om at sige nej til, som du selv siger, til Kinas indflydelse i Hongkong. Her i weekenden gik det meget på at sige nej til den politivold, som man har set finde sted her de seneste uger. Sidste uge var en af de blodigste i bevægelsens korte historie, hvor at politiet skød med tåregas mange gange og sendte gummikugler afsted mod demonstranterne. Som så omvendt også er blevet mere og mere radikaliseret og også bruger eller vold mod politiet. Så, men demonstranterne på gaden, altså alle dem, jeg talte med i går, og det var mange, altså bakkede entydigt op om demonstranterne og ser det her som en, altså mange af dem kaldte det den sidste chance for at sige stop for kinesisk indflydelse. Altså de frygter simpelthen, at Hongkong bare bliver endnu en by i Kina, hvor man ikke har de frihedsrettigheder, som man i dag nyder godt af i Hongkong, altså hvor man kan gå på nettet og sige, hvad man vil, og ja, mødes for at demonstrere, som man har gjort her over weekenden. Kan du give det værste eksempel på, at demonstranterne har udøvet vold mod politiet? Der har været eksempler på, at de har kastet molotov-cocktails mod politiet. Jeg var i weekenden sammen med flere af de frontlinje demonstranter, altså dem, der har stået forrest i kampen mod politiet. Og flere af dem sagde også, at de havde kastet en sten mod politiet. Men de sagde også, at mange uger har de prøvet fredelige metoder, og de virkede ikke. Så derfor synes de, at det var på sin plads at bruge vold mod politiet. Der er jo det her med, at den kinesiske regering fra Peking har kørt tropper frem til grænsen og holder øvelser lige i nærheden af Hongkong. Hvad er status der? Min status er, at de har holdt øvelser. De er der stadig væk. Der er nogle journalister, der har været over og har dokumenteret, at der holder faktisk. Altså, der holder vogne klar, militær vogne klar. Men der sker ligesom heller ikke noget mere. Altså, i Hongkong trækker de unge demonstranterne på skuldrene af det her. Mange af dem sagde til mig, at de troede ikke, det ville komme til at ske. Altså, at de kinesiske tropper ville rykke ind i Hongkong. Og hvis det skete, ville de bare lægge sig hjem og sove, og så ligge på gaden. Altså, de tog det virkelig, virkelig afslappet. Hvorimod den ældre generation i Hongkong, altså nogle af de midaldrende og lidt ældre folk, som jeg har talt med, de er mere bange. Fordi mange af dem husker jo for eksempel massakren ved den himmelske fredsplads i 1989. Og de var bange for, at det skulle ske. Min egen vurdering er, at der skal rigtig meget til, før at Kina sætter militæret ind i Hongkong. Men de virkelig foretrækker at Hongkongs politi klarer det her selv. Lene Winther, tak fordi du var med fra lufthavnen i Peking, så vidt jeg forstår, på vej hjem fra Hongkong. Det var så lidt. Lene Winther her er altså journalist på Berlingske og har også været på vores program her på 24/7, der hedder Kina Snak, som man kan gå ind og podcaste, hvis man skulle have lyst til det. Og hun har altså været i Hongkong her i weekenden. Og det er jo simpelthen nogle demonstrationer, vi har fulgt rigtig tæt her på morgenprogrammet. Og det ser bare ud til at fortsætte og fortsætte, og så her i weekenden var det de næststørste nogensinde, så de tager i hvert fald heller ikke af i styrke. 11 minutter i 7, du lytter til 24/7 morgen, og jeg siger nu godmorgen til Mai Villadsen, ligestillingsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du ville komme. Selv tak. Det er jo det her forslag, I har fremme. Det er jo kun muligt at have to forældre i dag. Ja. Men I vil gerne udvide det, der hedder børneloven, så børn skal kunne have op til 4 juridiske forældre. Det er nemlig rigtigt. Ja. Hvad er en juridisk forælder? Jamen, en juridisk forælder er en, som har ret til for eksempel at holde barsel, tage barnet med til lægen, videregive arv eller få samvær med barnet, hvis nu der opstår en skilsmisse. Og det er derfor, vi synes, det er ret vigtigt, at de her rettigheder kommer også til regnbuefamilier. Fordi i dag, eller i år kan man sige, det er 30 år siden, at vi gav homoseksuelle ret til at blive gift. Men hvis et bøssepar i dagens Danmark gerne vil have et barn, så er det næsten umuligt, at de begge to kan få, hvad kan man sige, juridiske rettigheder over det her barn. Mm. Kommer der så for eksempel en skilsmisse, så kan man jo ikke vurdere lige så godt ud fra barnets tarv, om barnet skal være ved den ene far eller den anden far, fordi der er kun mulighed for at være ved den, som fra fødslen blev den juridiske. Okay. Så det er derfor, vi foreslår det. Ja, det gælder vel for alle, også heteroseksuelle folk, at man som kan være udgangspunkt, ja, vi vil jo ikke, sådan kan man jo ikke diskriminere i lovgivningen og sige, hallo, hvordan har I sex, eller er I LGBT-personer? Så det vil det jo komme til. Okay. Man kan sige, det er jo noget, der gælder fra fødslen for børn. Fra fødslen af. Det er ikke noget, man kan udvide senere, så man kan tilføje flere forældre efterhånden. Nu er det sådan, nu, at fordi man som udgangspunkt har to juridiske forældre, så skal den ene gå bort, eller på en anden måde, hvis man skal have et sted forældreskab. Og det kunne godt være, at loven blev udvidet på den måde. Altså, vi har ligesom foreslået, hvad kan man sige, en slags tretrinsraket, som et er mulighed for udvidelse af juridisk forældreskab, at vi får en lovgennemgang, fordi det her påvirker helt vildt meget lovgivning, og det skal jo selvfølgelig ikke være uhensigtsmæssigt. Og der er rigtig mange detaljer, vi heller ikke kender. Og det sidste er, at det, der hedder familieretshuset, som hed statsforvaltningen engang, det skal udvides med nogle flere ressourcer, så de har mulighed for i skilsmissesager at gå ind og hjælpe ordentligt. Men det jeg spurgte om, var om, hvornår i barnets liv man kan tilføje den tredje eller fjerde forælder. Kan man gøre det, efter barnet er blevet født? Synes altså, du, at man skal kunne gøre det? Nu er det jer, der stiller forslaget. Ja, det er det. Altså, nu er det jo møntet på LGBT-personer, og vi har stillet det i forbindelse med Pride'en. Så tanken er, at det er familier, som vælger at, hvad kan man sige, få et barn sammen. Så det er fra barnet bliver født. Okay. Men jeg tror ikke, man kan lave en lovgivning, der hindrer det andet. Så ja, det vil sikkert også så blive muligt. Så man vil kunne udvide. Så nu siger man, kunne udvide af... Oprindeligt er der jo altid, kun to forældre, som biologiske forældre, ikke? Hvem skal beslutte, om der skal være tre eller fire? Jamen, det er jo sådan, så der er en nyt familieretshus i Danmark. Der kom jo en ny familielovgivning inden for det seneste år, og det må være dem, der er indenover i det, i så fald. Ja, men så forestiller du dig, at der er de her to, ligesom siger, vi vil gerne have nogle flere med. Det vil være på en eller anden måde sådan, det starter, eller hvad? Nu må du bare rette mig, hvis jeg tager fejl. Så sender man en ansøgning ind, om man kan få lov til at få tre eller fire forældre til det her barn. Ja, altså... Og så er der en myndighed, der siger ja eller nej, eller? Ja. Okay. På hvilke kriterier lægger man til grund for, om det bliver et ja eller et nej, om man kan få lov til at få tre eller fire? Øverst i børneloven, ligegyldigt om det handler om skilsmisser, eller om børn kan få rettigheder til forældre, så ligger barnets tarv. Og det er det, der man ligger til grund. Og det kan jo være alle mulige forskellige grunde, ja, som de her sagsbehandlere, socialrådgiver og jurister sidder og vurderer. Ja. Men altså, det er meget muligt, at det er sådan, lovgivningen vil komme til at gøre sig gældende for mange familier. I dag lever familier jo, der er jo mange, der ikke lever i sådan nogle traditionelle kernefamilier, men tanken er, at det her skal hjælpe lige præcis de LGBT-personer, som sidder fanget med en lovgivning, som kan desværre ikke komme børnene til gavn altid. Og vil du prøve at give et eksempel på sådan en LGBT-familie, hvor det ville kunne give mening at have fire forældre? Ja, altså, hvis man er et bøssepar, der gerne vil have børn, så har man måske et vennepar, som er et lesbisk par, og på den måde, så ser vi, at nogle LGBT-familier får børn sammen. Et vennepar? Ja. Okay. Så det vil sige, hvis jeg også er et vennepar, simpelthen bare. Mm. Nå. Og det gælder også for heteroseksuelle, selvfølgelig. Ja, det gør det. Så man kan få sine venner til at også blive forældre. Altså, jeg synes, det er en søgt fremstilling. Fordi i virkeligheden, så tror jeg, det, der vil blive benyttet aller mest, det er de konstellationer, hvor der er et LGBT-par, altså bøssepar, et lesbisk par, som får børn med en ven. Vi kan se, der er registreret 3.300 børn i Danmarks Statistik i 2018, som lever i de her regnbuefamilier. Og der er jo mange mørketal her, fordi det er kun dem, hvor der er nogen, der er gift. Og i de konstellationer er det mig bekendt primært dem, hvor der er tre forældre, men kun to juridiske selvfølgelig. Men I vil jo gerne have fire. Ret til op til fire. Er det så fordi, hvis vi tager bøsseparet, der får barn med en lesbisk mor, at hendes kæreste eller kone også skal have lov til at være forældre til det her barn? Eller hvor kommer den fjerde ind henne? Jamen, det er derfor. Okay. Netop fordi vi har snakket med LGBT-organisationerne, som ønsker et bredt antal, og der har vi set på, hvilke konstellationer er der som oftest i Danmark. Som oftest er det de tre. I særlige tilfælde er det fire, fordi der er et lesbisk par og et bøssepar, som beslutter, vi vil gerne have børn sammen. Okay, og de får så også ret, du nævnte det med at sige, at de får ret til barsel og arv, og der er også nogle rettigheder omkring samvær. Hvis vi nu tager bøsseparet og lesbiske par, de er alle fire forældre til et barn, så bliver begge par skilt. Bor fire forskellige steder. Ja. Skal de så alle fire have ret til samvær med barnet? Når der er en skilsmisse i Danmark, så er det ligegyldigt, hvilken seksualitet eller hvilken familiekonstellation der er, og egentlig også ligegyldigt, hvor mange forældre der er, fordi så er det barnets tag, der står først. Og det er klart, at hvis der bor fire forældre i Aalborg, Aarhus, Odense og København, så er det jo overhovedet ikke for barnets tag, at der er samvær med alle, at børn... Overhovedet ikke samvær? Jo, selvfølgelig. Det kommer jo an på, hvad de socialrådgivere, der sidder inde i familieretshuset, vurderer. Og det er det samme, som hvis der er sådan et par, der går i opløsning i dag, eller et par, hvor der er nogle papforældre, hvad ved jeg. I dag er der jo stort set ret til samvær for alle forældre, medmindre man er en rigtig idiot, altså over for børnene. Så når, nu, som det er i dag med to forældre, når man bliver skilt, så får man altid for det meste som udgangspunkt ret til en eller anden form for samvær. Det kan godt være, det ikke bliver 7-7. Det kan godt være, det bare bliver med at se barnet en gang om ugen, eller hver 14. dag eller noget. Men samvær er der stort set altid. Ja. Forestiller du også, at der stort set altid skal være en eller anden form for samvær for alle fire forældre, hvis de gerne vil have det? Ja, hvis det er ifølge barnets tag, og det er jo det, som der må være nogen, der vurderer i de enkelte sager. Og det er jo faktisk derfor, vi har foreslået det. Fordi i dag er det sådan, at der er nogle børn i de her regnbuefamilier, som måske har faktisk den bedste tilknytning til den forældre, som ingen rettigheder har overhovedet. Så derfor kan de fuldstændig komme til at miste kontakten til den forældre, og sådan synes jeg ikke, det bør være. Annie fra Lyngby, du har skrevet ind på 42 600 247. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om det, som Maja Villadsen fra Enhedslisten sidder og snakker om nu her, altså forslaget om, at der skal kunne være fire forældre til et barn? Jamen, altså, ved du hvad? Skal de fire forældre møde op til skolesamtale? Skal de fire forældre, jamen jeg kan overhovedet ikke fatte det. Jeg vil håbe, det kommer ud til folkeafstemning, for det er så stor en ændring for børn, så det kan ikke nytte noget, at man sidder og fikser sig noget sammen i Enhedslisten, fordi det dur bare ikke. Hvad mener du da? Hvad er det negative for et barn, der får fire forældre? Jamen det bliver da fuldstændig forvirret. Altså, hvis de skal bestemme over opdragelsen af sådan et barn, det dur da ikke. Det du, nej, så går jeg da bare hen til faren, og du siger nej, så siger jeg da bare ja. De kan da, så siger han bare ja. Ved du hvad, det duer ikke. Det er helt fint, at vi er så tolerante i Danmark, at lesbiske og bøsser kan bo sammen. Og nu kan de også adoptere. Det synes jeg er fint nok, men begynd at sige, at der skal være fire forældre. Hvad er det for noget? De har da også bedste forældre. De bliver jo fuldstændig forvirret oven i deres hoved. Ja, dem har de 8 af, så jo. Ja, men altså, det dur ikke. Det dur simpelthen ikke i min optik. Nu må vi altså til at, det er ikke i barnets tag. Det er i forældrenes tag, det der. Annie det er ikke barnets tag. Annie fra Lyngby, tak fordi du har skrevet ind her. Ja, det er fint. Du. Okay. Jeg håber, det kommer til folkeafstemning. Hej. Hej. Det er der vel ingen chance for. Ej, folkeafstemning, det tror jeg ikke. Til gengæld kommer det jo nok til afstemning i Folketingssalen, og der ser faktisk ud til, at måske jeg kunne tegne sig et flertal. Nå, gør der det? Hvilke partier er med på den her? Jamen, altså, jeg har jo ikke set det på skrift fra dem andet end på Twitter og med tilkendegivelser, men jeg hører opbakning fra Radikale og SF, og ministeren vil ikke forholde sig, men siger, at han lyder positiv. Og det er jo bare fordi, Annie hun siger jo her, åh nej, så skal børn have fire forældre, det er enormt forvirrende. Men virkeligheden er, at der er mange, der lever med fire forældre allerede. Virkeligheden er der allerede, hvor der lever fordi, børn de i de her... to af dem. Lige præcis. Ja. Altså, bliver skilt og så fundet nye, ikke? Forestil dig, de her fire valg, som bliver skilt og finder nye, så er vi ude i 8 lige pludselig, at folk i praksis på en eller anden måde har. Jamen, det, altså, på den måde kan du sige, at du har ret. Det er ret kompliceret at være barn i dag, fordi næsten halvdelen af alle børn lever i sådan nogle skilsmissefamilier. Men virkeligheden er, at der altså ofte lever et barn i en familie, hvor man har for eksempel 3 forældre, fordi LGBT-familierne faktisk er her for at blive. Maja Villadsen, ligestillingsordfører for Enhedslisten. Tak fordi du ville komme ind. Og også for mig, sådan en som mig til at føle mig altså sådan lidt gammel. Og kedelig, tænker, jeg kan ikke rigtig følge med mere, selvom jeg ikke har rundet de 40 endnu. Tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at alle landets kommuner nu skal tilbyde hovedrengøring et par gange om året til svage ældre. Det har de altså ikke skulle før. Så nu skal man komme ind og ligesom komme ned i bund med det hele og ind i hjørnerne. Det skal kommunerne hos de svage ældre. Det har Ankestyrelsen netop slået fast. Klokken 20 minutter over 7, det er om et kvarter, der skal jeg tale med Karen Margrethe Juhl fra Hjørring Kommune. Hun er afhængig af hjemmehjælp og siger, at de 2 timer, hun vil få om året til hovedrengøring af Hjørring Kommune, det simpelthen ikke er nok. Lidt om rengøring med Karen Margrethe lige her lidt senere. Dette er Radio 24/7. Men først en af weekendens store historier fra Storbritannien. Lækkede interne dokumenter fra den britiske regering viser det værst tænkelige scenarie, hvis briterne træder ud af EU den 31. oktober uden en aftale. Worst case scenario. Michael Olaj Milhøj, Storbritannien, analytiker hos Danske Bank. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle papirer, der er tale om her? Jamen, den britiske regering har selv under Theresa May forberedt sig på, jamen, hvad kunne der ske, hvis man får det her aftaleløse Brexit, som der jo måske er en stigende sandsynlighed for, at vi får. Og der har regeringen gået ind og sagt, jamen, hvad er det værste, vi kan forestille os, og hvad kan vi gøre for at afbøde de effekter, der kunne være det her værst tænkelige scenarie. Og det er det scenarie, som ligesom er blevet lækket til pressen her over weekenden. Okay, og hvad er det så? Jamen, der er mange aspekter i det her, og meget af det viser, at Storbritannien slet ikke er klar til det aftaleløse Brexit. Vi taler om, at der kommer til at være muligvis massive køer ved grænsen. Virksomhederne er ikke klar til det papirarbejde, som der er påkrævet, hvis de stadigvæk skal sælge til EU-markedet. Vi taler om køer i lufthavnen. Vi taler om, at man kan løbe tør for medicin og friske fødevarer. Så det er egentlig et rimelig grimt scenarie, de tegner op. Men det skal dog siges, at det er det værst tænkelige scenarie. Det er ikke det samme som, at det er det, der kommer til at udspille sig. Men regeringen har sagt, jamen, hvordan ser det værst tænkelige scenarie ud, og hvordan skal vi forberede os på, hvis det altså udspiller sig til syvende og sidste? Ved du mere om det værst tænkelige scenarie? Altså flere detaljer fra papirerne eller andre ting, end det, du har nævnt lige nu? Der er, hvis man ser på det rent økonomiske, jamen så er der nogle ret store konsekvenser ved, at britterne ligesom accepterer, at de slet ikke er klar til det papirarbejde, der følger med i forhold til at skulle handle med EU. For det betyder altså, at selve trafikken, der går fra Storbritannien til EU, altså kan blive reduceret med op til 50%. Og det er altså noget, som vil ramme britisk økonomi hårdt. Samtidig, når man altså ikke kan importere mange af de nødvendige varer, som briterne forbruger, her taler vi altså om fødevarer, som jo er noget, der også kan ramme danske virksomheder, fordi det bliver sværere for varerne at komme ind friske, når de skal vente i lange køer ved grænsen. Jamen, det er et problem. Det er et problem, hvis man ikke har nok medicin, fordi medicin, eller i hvert fald noget medicin, er svært at opbevare på lager, og man har brug for at kunne importere dem ret løbende, og hvis de sidder fast i grænsen, jamen så er der altså nogen, der måske ikke får den nødvendige medicin, de har brug for. Og det kan være et problem, som der også står i papiret, når det er op til influenza-sæsonen. Så det, jeg synes, det er en ret grim læsning, alt i alt. Ja, de her dokumenter er blevet lækket til The Sunday Times, og de bliver kaldt for, altså dokumenterne bliver kaldt for Yellow Hammer. Og de skal angiveligt være udarbejdet i den her måned, af The Cabinet Office, der skal støtte regeringen i at opnå målsætning om at træde ud af EU den 31. oktober. Michael Gove, der er minister med ansvar for at forberede Brexit, han har kommenteret på det her læk og siger, at dokumenterne er, altså også som du også siger her, det værst tænkelige scenarie. Det er ikke nødvendigvis det realistiske scenarie. Det er bare sådan, at man forbereder sig på det værste. Hvor realistisk er det, at det går så galt? Hvad har vurderingerne været? Jeg tror ikke, det er så realistisk, at vi kommer ud i det her rigtig slemme scenarie, men problemet for den britiske regering, det er, at der kan være ting, der uden for deres kontrol. Altså, man kan måske sammenligne det med den gærkrise, vi havde under generalstrejken i storkonflikten i 1998. For hvis de britiske forbrugere simpelthen bliver så bange for, at de for eksempel ikke kan få fat i nødvendig insulin, jamen, så vil de købe så meget insulin, som de overhovedet kan, sådan, så de har et for stort lager. Og det gør det altså svært for alle at få den nødvendige insulin, de skal have. Så på den måde er der mange ting, der kan gå galt for den britiske regering, selvom at hvis man ser på en overordnet rapport, at der er mange elementer, der skal gå galt på en gang for, at det bliver så slemt, som der er stillet op i den her rapport. Men uanset hvor meget britterne prøver at forberede sig, så er der altså noget, der kan ryge ud af deres kontrol, specielt fordi, at især mindre virksomheder i Storbritannien er meget, meget lidt forberedt på det her. Mm. Okay. Nogle reaktioner eller andre tanker, du vil dele om de her lækkede dokumenter fra den britiske regering om worst case scenario med Brexit? Jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, hvorfor det er, vi har fået den her rapport ligget. Det er jo en analyse, der er udarbejdet under den gamle regering. Og man skal nok se det i det lys af, at vi har fået en ny regering, der mere aktivt siger, jamen vi har ikke noget imod det her aftaleløse Brexit. Vi vil endda øge vores forberedelser på det her aftaleløse Brexit. Så man har allerede set anklager om, at det skulle være den gamle finansminister Philip Hammond, der måske er ligget det. Men det kunne også være, at det er en i embedsværket, der gerne vil sige, jamen prøv nu at høre her, der er altså nogle ret store, både sociale og økonomiske omkostninger ved at lave det her aftaleløse Brexit. Og det er altså en diskussion, vi bliver nødt til at have i befolkningen. Så man skal nok også se rapporten i lyset af den politiske situation, der er i Storbritannien i øjeblikket. Okay. Tusind tak, fordi du ville kigge forbi studiet, Michael Olaj Milhøj. Selv tak. Storbritannien analytiker hos Danske Bank. 11 minutter over 7, det her det er 24-7 morgen. Her til morgen, der er der nogle store nyheder, som vi forsøger at få hjem sådan løbende. Og så vidt jeg lige ved endnu, så har vi endnu ikke kilder på det, men altså Dansk Folkeparti vil gerne indføre gratis kollektiv trafik. Det kunne man også høre i nyhederne her for 6 minutter siden. I de fire største byer i Danmark, Aalborg, Aarhus, Odense og København. Det skal være gratis, og det er endda på grund af klimaet. Interessant forslag, nye toner fra Dansk Folkeparti, synes jeg. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en gratis omgang. Hvad vil det koste, og hvor meget vil det hjælpe klimaet? Og er det altså den bedste måde at hjælpe klimaet på? Altså, hvor meget CO2-reduktion per krone får man så at sige her i forhold til andre tiltag. Har man tænkt over det i Dansk Folkeparti, eller slynger man bare det her ud, fordi det lyder godt, og folk jeg synes, det vil være dejligt at køre gratis med bus? Vi forsøger at få Morten Messerschmidt på her i løbet af morgenen, og så er der jo selvfølgelig også Trump, der har holdt et pressemøde, hvor han siger, at det ikke engang er sikkert, at han kommer til Danmark. Måske er det en eller anden forhandlingsting, måske er det bare, fordi han ikke har tjekket på sin egen kalender, og så bekræfter han jo også, at han egentlig er interesseret i at købe Grønland, noget der var forlydende om i slutningen af sidste uge, så blev det bekræftet af en af hans økonomiske rådgivere på Fox News her i weekenden, og nu har Trump så altså selv været ude og snakke om det her. Forhåbentlig meget mere om det her i løbet af morgenen. Mens vi venter på så vigtige historier, så skal vi lige snakke med dig, Sebastian Ollen Jørgensen, historiker og redaktør på Historisk Tidsskrift. Ja, godt. Undskyld, jeg præsenterer dig på den her måde, men det er jo fordi, det jeg lige skal spørge dig om, jo ikke er specielt vigtigt. Nej. Tidsskriftet udkommer for første gang siden 1880, i næsten 200 år jo, med et billede på forsiden. Ja, og så er det ovenkøbet siden 1840, så det er endnu længere, men det er korrekt. Undskyld. Vi har sat et billede på forsiden. Ja, det er sjovt, der står 1840 i mine papirer her. Hvad sagde jeg? Jamen, du sagde 1880. Jamen, det er jo utroligt sådan noget nogle gange, ikke? Ja. Hvorfor er der et billede på forsiden? Jamen det er fordi, grundlæggende set fordi vi kan. Fordi teknikken har hjulpet os så meget, at billeder er nemme at bringe, og det er billigt at bringe. Og tidsskriftet er båret af ordet, båret af argumentation og båret af dokumentation. Men nu kan vi også få billeder med, og så skal det også være med, fordi det er simpelthen en del af det. Det er en del af fortiden. Det kan sætte lidt pift på det. Det kan åbne det lidt mere. Det kan vise nogle sider af det. Nogle sider af fortiden, som ellers ikke helt er kommet til ord. For eksempel det lidt pudsige. Mm. Og hvad er Historisk Tidsskrift for en sag? Jamen, Historisk Tidsskrift er landets ældste historiske tidsskrift og faghistoriske flagskib, stiftet i 1800, eller udkom første gang i 1840, udgivet af den danske historiske forening, som samlede, kan man sige, det bedre borgerskab og toppen af akademikerne dengang. Og vi er jo helt tilbage før enevældens afskaffelse. Det var dengang, hvor, kan man sige, foreningslivet, også det videnskabelige, fungerede lidt som en slags ventil, fordi folk jo ikke kunne engagere sig politisk, men så kunne de gå ind i foreninger og der diskutere og agere. Og det samlede alle historisk interesserede i landet, og har så udviklet sig siden, fordi længere op i 1800-tallet, der kommer faktisk omkring 1880, som du kom til at sige, der kom så det, vi kalder professionalisering, altså at historie virkelig bliver et universitetsfag, man får en historikeruddannelse, og det hele bliver meget seriøst. Og nu er vi så på den anden side af årtusindskiftet, og historisk tidsskrift er der stadigvæk, men måske er vi en anelse, men også kun en anelse, mindre seriøse. Lidt ligesom i den første tid, hvor fra 1840 og de næste årtier, hvor tidsskriftet var bredt og samlet mange forskellige folk og mange forskellige interesser. Og så er der altså et billede på, ikke? Ja, det er der. Og hvad skal det hele ikke ende med? Ja, det er der selvfølgelig også nogen, der tænker, ikke? Hvad bliver det bare? Er det den rene tivolisering? Er det bare liften for folket? Nej, altså for os, der er det i redaktionen, der er det, fordi vi kan, og fordi det giver os mulighed for at vise mangfoldighed og bredde. Og hvad er det for et billede? Ja, det er en lille trold, eller rettere sagt, en lille lort. Fordi det er fra et brev, som er skrevet i Sverige i november, eller juli 1511, hvor den svenske store politiker og stormand Svante Nilsson havde en skriver, der hedder Peder Jacobsen, og han havde en ledig stund, og så skrev han sådan lidt og prøvede på forskellige måder at skrive Svante på, og så tegnede han også et billede af en af skriverne der i kancelliet, som hed Niels. Først så tænkte han, at han ville skrive Niels Skriver, men så skrev han Niels Slukkenlort nedenunder. Så det er altså et billede af skriveren Niels Slukkenlort i Sverige for over 400 år siden. Det er faktisk 500. Dette er Radio 24/7. Undskyld, jeg lige satte lyden på. Endnu noget at sige 500. Tak fordi du ville være med, Sebastian Olden Jørgensen. Det var slet. Historiker og redaktør på Historisk Tidsskrift. Det var en lille anledning til at høre lidt om, hvad Historisk Tidsskrift egentlig var. Altså et billede på for første gang siden 1840. En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at alle landets kommuner nu skal tilbyde hovedrengøring et par gange om året til svage ældre. Sådan var det ikke i forvejen, men nu skal kommunerne gøre det. Man skal komme ud et par gange om året, og så komme i bund med rengøringen. Det nytter altså ikke bare at komme en gang hver anden eller tredje uge, og så bare gøre lidt let rent. Nu skal man en gang imellem komme ud og gøre hovedet rent. I Hjørring Kommune, der betyder det, at kommunen nu sætter 2 timer af til hovedrengøring om året. Og det er jo så det, det ender med. 2 timer til hovedrengøring på et år. Er det nok? Karen Margrethe Juhl, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 69 år, tidligere radiovært faktisk. Jeg fumlede lidt med at være radiovært, frivillig radiovært i 80'erne, tror jeg nok det var. Ja. Altså 1980'erne. Ja, jeg er med. Okay, fair nok. Og du bor altså i Hjørring Kommune og er afhængig af hjemmehjælp. Og det er derfor, jeg skal snakke med dig nu her. Ja. 2 timer til hovedrengøring om året. Er det nok? Det er en parodi. Det er en parodi på rengøring og hjemmehjælp og hovedrengøring. Altså, det har ingen gang på jord. Det har det altså ikke. Det er for lidt. Mm. Alle landets kommuner skal tilbyde svage ældre hovedrengøring nu et par gange om året, så de kan få hjælp til for eksempel større oprydningsopgaver eller at afkalke badeværelset, hvad der nu ellers ligger i hovedrengøren. Det er slået fast af Ankestyrelsen nu, og det er simpelthen nyheden ved det her. Så vidt jeg forstår, så lider du af diabetes, en alvorlig ryglidelse, en kronisk træthedssyndrom, der gør, at du er afhængig af ældreplejen og rengøring. Hvor meget får du gjort rent, som det er nu? Jeg får gjort rent hver tredje uge, og det er, hvis der kommer en, så er hun der i cirka en halv time højst. Og hvis de kommer to, så er de færdige på, ja, kvarter. Sådan cirka. Ja. Og indtil videre har det været det? Der har ikke været hovedrengøring indtil videre? Ja, jeg mener ikke, at begrebet hovedrengøring eksisterer. Undskyld, eksisterer i Hjørring Kommune. Så jeg blev lidt overrasket, da jeg hørte ordet hovedrengøring. Ja, men nu skal kommunen gøre det. Det er jo det, Ankestyrelsen har sagt. Ja. Og så sætter kommunen altså to timer af til at gøre det. Det er vel bedre end ingenting? Altså, jeg synes, det er lidt farligt at sige, det er bedre end ingenting, fordi man risikerer, at det bliver normen. At man trækker på skuldrene og siger, ja, men sådan er det jo, og så må man jo være taknemmelig for det, man kan få. To timer, jeg synes, det er at gøre nar af folk, der i øvrigt har haft et langt liv på arbejdsmarkedet og betalt skat, at så kan de få to timers hovedrengøring. Det er at gøre nar af folk. Er der beskidt hjemme hos dig? Ja, det er der. Hvordan? Altså, ja, det er jo sjældent, at jeg får støvet af, for eksempel. Der er, ude i køkkenet, der er der mange ting, som er simpelthen gammelt beskidt. Og som ikke bliver taget, fordi at nu om dagen, da alting er krydset af på et bevillingsskema, og hvis ikke det er krydset af, så bliver det ikke gjort. Hvad er gammelt beskidt? Hvad er det for noget? Altså, mit køleskab er ikke blevet gjort rent i over 2 år, eller i næsten i 2 år. Jeg har sådan en min emhætte, hvor der sidder et tykt fedt lag. Og ja, mit badeværelse, det bliver jo også godt nok gjort rent hver tredje uge, men det er jo bare en gulvvask og en hurtig omgang omkring toilettet og sådan noget. Rengøringen kommer aldrig i bund, og det er aldrig en, det, som man i gamle dage kaldte for en rengøring, det har intet med det at gøre. Jeg vil lige skynde mig at tilføje, at de damer, der kommer og gør rent hos mig, de er de sødeste mennesker. Det har intet med dem at gøre, fordi de gør det, der er krydset af på skemaet, og de kan ikke gøre andet. Men systemet, de penge, der er bevilget til det, har jo igennem rigtig, rigtig mange år gjort, at det er på et absolut, ja, at det er under et minimum. Mm. Okay, og nu er det jo så sådan, at på grund af Ankestyrelsens afgørelse, så skal Hjørring Kommune, det er så der, hvor du bor, men det skal alle kommuner sådan set, tilbyde eller give dig det, man kalder for hovedrengøring, altså hvor man kommer lidt mere i bund. Og Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg skal nu finde pengene til den her årlige hovedrengøring 2 timer om året, og på dagsordenen til næste udvalgsmøde, så er et af forslagene faktisk at skære i den eksisterende ordning. For eksempel så ældre kun får gjort rent hver 4. uge, du siger, du får gjort rent hver 3. uge, som det er nu her. Men ifølge formanden for ældreudvalget i Hjørring Kommune, den konservative Per Møller, så vil kommunen prøve at undgå at spare i den eksisterende rengøring hos borgerne for at få råd til hovedrengøring. Har du ikke nogen i din familie eller nogen venner, der kan komme og hjælpe dig med at gøre rent? Det har jeg faktisk ikke. Altså, mit netværk, som det hedder på nudansk, har alle sammen forskellige former for sygdomme, der gør, at de kræfter, de har, og vores venskab i øvrigt skal ikke bruges til, at jeg skal være afhængig af, at vennerne kommer og gør rent for mig. Så bliver det ikke et venskab, altså. Ingen børn, der kan komme og gøre rent? Nej. Hvordan ser det ud inden dit køleskab? Du siger, det er ikke blevet gjort rent i 2 år. Kan du prøve at beskrive, hvad det gør ved et køleskab? Altså, nu er det heldigvis et selvafrimende køleskab. Så det er ikke sådan, fordi at der er mug på vægene i køleskabet og sådan noget. Det er mere det, man ved, at der ikke er blevet gjort rent. Og den sundhedsrisiko, der følger med, ikke bare i køleskabet, men i hele huset, at man ved, at der ikke er blevet gjort ordentligt rent. Jeg er altid sådan meget, hvad skal man kalde det, betænkelig, når jeg inviterer gæster, fordi at jeg ved, at der ikke er rent, når gæsterne kommer, og kan jeg være bekendt og invitere gæster. Det tror jeg så nok, jeg kan. Og jeg tror også nok, at der er hjem, der ser meget værre ud, end mit gør. Men man ved, at jeg ikke er gjort rent. Hvad er det? Jeg ved ikke, om det er skamfuldt egentlig at snakke om her i radioen, at det, at du bor i et til tider beskidt hjem? Altså, det er jo sådan, det er. Ja. Okay. Jamen, hvad er det mest beskidte, du har fundet i dit hjem? Ja, det er for eksempel, at der går 3 uger imellem, at mit gulv bliver vasket, og at man meget nemt, når man er mig, kommer til at tabe noget på gulvet, sådan at jeg tog lige et sluk vand, sådan at man at det bliver liggende på gulvet, og at man kommer til at træde i det. Og så bliver det sådan noget fastgroet noget, der ligger på gulvet. Og så ligger det der altså i op til 3 uger. Fordi det kan jo lige så godt ske dagen efter, man har haft rengøring. Er det mad, du taler om, eller hvad? Ja. Hvad kunne det være for noget mad, for eksempel? Jamen, det kan være grøn ærter, det kan være. Det kan være majs, det kan være rødkål fra et stykke brød, og ja, alt muligt. Det kan være lidt yoghurt, der falder på gulvet, eller hvad som helst egentlig. En halv kartoffel, eller sådan noget. Og som jeg måske ikke lige lægger mærke til, og så, når jeg bevæger mig rundt i huset, jamen, så træder jeg på det, og så breder jeg det rundt i hele huset. Og det, ja, sådan kan det være. Ja, lige præcis. Tak, fordi du vil være med, Karen Margrethe Juhl. Ja, velbekomme. Ja, 69 år altså, og en, der er afhængig af hjemmehjælp, som vi hører her, kan ikke gøre rent selv og fortæller altså, at der er lidt for beskidt hos hende. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind til mig her på 42600427 om den her historie. Der er en, der skriver, at vores køleskab er ikke gjort rent i 3 år. Det går nok. Det er lang tid, 3 år, synes jeg, for et køleskab. Altså, vil jeg umiddelbart sige, 3 år, det er måske lidt for lang tid faktisk, vil jeg sige til dig, der har skrevet ind her. Det synes jeg, du skal til at få gjort rent. Så er der også en anden, der skriver, at samfundet skal da heller ikke rende og lave alt for folk. Alle er sgu snart syge og kan ikke noget selv. 42600427 er nummeret, du har brug ind, du har brug for at skrive ind til mig. Mia fra København, det har du gjort. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du har lyttet med her på Karen Margrethes historie. Hvad tænker du? Jamen, jeg er egentlig ikke så overrasket. Fordi kommunen kan ikke være med hele tiden. Der er åbenbart ikke personer nok. Men jeg synes, det er for dårligt, at børn og venner osv. Ikke kan give en hjælpende hånd. Jeg har jo desværre set det, jeg har selv været i hjemmeplejen. Og jeg kommer selv hos en dame, som er over 100 år. Og der ser jeg jo også, hvor lidt der egentlig er tid til, at der bliver gjort rent osv. Kan du prøve at komme med et eksempel? Vi hører her med grønne ærter, der ligger i 3 uger og bliver slæbt rundt under fodsålen inde i hjemme hos Karen Margrethe, og så er køleskabet, der ikke blevet gjort rent i 2 år. Har du nogle eksempler, der på en eller anden måde også illustrerer det her? Nej, altså der må jeg sige, det mest grælde, det er, at jeg kommer og ser, at køkkenvasken er fyldt af opvask. Og det kan man jo tage næste dag. Okay, vel, tusind tak, Mia fra København, fordi du skrev ind på 42 600 24 7. 7:30 er klokken. Det er det 24-7 morgen. For 4 år siden, der tog 1 million flygtninger og migranter turen over Middelhavet i gummibåde. I år har kun 40.000 mennesker gjort det samme. Det har fået Italien til at afblæse krisen og lukke sin største flygtningelejr. Men krisen er slet ikke slut. Det mener Signe Plambæk, der er antropolog, migrationsforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hun er netop kommet hjem fra Sicilien, hvor migrantkrisen ifølge hende stadig kører for fuld tryk, og hun er i studiet om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Hvis statsminister Mette Frederiksen skal opfylde USA's præsident Donald Trumps militære ønsker, når han kommer på besøg, bliver det uden opbakning fra støttepartierne. Det skriver Politiken i dag. USA's aktuelle ønsker er, at et dansk krigsskib til at passe på skibsfarten i Hormuzstrædet og danske soldater, som afløser for amerikanske træner og rådgiver i syrisk Kurdistan. Det er dog endnu ikke formelle amerikanske anmodninger om de militære bidrag, og så sent som i går såede Trump tvivl om, hvorvidt han overhovedet kommer til Danmark. Men skulle det blive tilfældet, bliver det svært at finde bred opbakning i Folketinget. Hverken Radikale, SF, Enhedslisten eller Alternativet bakker op om udsættelsen af et krigsskib til den persiske golf. Og det synes udenrigsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, er bekymrende. Jamen det synes jeg jo viser allerede, at regeringen er kommet rigtig, rigtig galt afsted med at prøve at føre en aktivistisk udenrigspolitik. Og at hvis man ønsker, at verdens 5. største søfartsnation fortsat skal være sikker på, at vores skib kan sejle sikkert og uden forsøg på angreb eller boarding, så kræver det altså også, at vi er til stede, når der er behov for det. Dansk Folkeparti vil undersøge, om det er muligt at gøre den kollektive trafik gratis, det siger partiets klimaordfører Morten Messerschmidt. Ifølge Dansk Folkeparti fravælger for mange borgere tog og bus, fordi det er for dyrt, og det giver stigende trængsel og problemer i byerne. At kunne køre gratis med kollektiv trafik er en måde at tænke klimaindsatsen ind i trafikplanlægningen, det mener Morten Messerschmidt. Vi står over for en stor omvæltning i hele transportsektoren i forhold til klima og energipolitikken, og der vil vi gerne have belyst, hvad omkostningerne ville være ved at få gjort den kollektive trafik gratis, i hvert fald i de større byer, simpelthen for at se, om det kunne være en vej at gå i forhold til den grønne omstilling, altså at animere flere folk til at komme over i offentlig transport. Den tyrkiske regering erstatter flere pro-kurdiske borgmestre efter anklager om terrorstøtte. Det meddeler Tyrkiets indenrigsministerium i en udtalelse i dag, skriver Reuters. Det drejer sig om borgmestrene i byerne Diyarbakir, Van og Mardin, der beskyldes for at sprede propaganda på vegne af Kurdistans Arbejderparti, PKK, der er af den tyrkiske regering og flere andre lande betegnes som en terrorbevægelse. Selvom der er fyldt godt op med cykler i København, så er de langt fra alle i brug. I dag står ca. 32.000 efterladte cykler rundt om i byen. Det viser den nye cykelredegørelse 2019 for København, skriver DR P4 København. Problemet er størst ved stationerne, men de står alle steder i byen, hvor der er cykelstativer, eller for den sags skyld bare placeret op mod en mur. Det siger Carina Vestergaard Madsen, fungerende teknik- og miljøborgmester i København, til DR P4 København. Det har konsekvenser, fordi der er stor mangel på cykelparkering i København, siger hun. Og i dag perioder med lidt eller nogen sol, men også byer, der lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, ved kysterne stadigvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Som et symbol på, at migrationskrisen er afblæst for Italiens vedkommende, så har landet for nyligt lukket en af Europas største flygtningelejre. Men selvom færre flygtninge og migranter nu krydser Middelhavet og ender i Italien, er krisen langt fra slut endnu. Det siger du, Signe Plambæk, antropolog, migrationsforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Du er lige hjemvendt fra feltarbejde på Sicilien, og jeg kan forstå, at du sjældent har været så modløs, som da du var på Sicilien den her gang. Hvorfor? Jamen, det var jeg, fordi at der var så stor en politisk handlingslammelse. Det har vi selvfølgelig set mange gange i løbet af migrationskrisen, men jeg synes, den her sommer... Nu er det jo ikke så tit, at forskere går ud og siger, at de er modløse. Vi plejer at skulle komme med bud på løsninger. Men der var en handlingslammelse forstået på den måde. Der blev ved med at komme både med migranter. Der var 150, der druknede, mens jeg var på Sicilien alene. Ingen kunne finde ud af, hvor migranterne skulle placeres i Europa, fordi Italien, som sagt, har mere eller mindre afblæst krisen for Italiens vedkommende. Så den her handlingslammelse og europæiske lande, der blev ved med at skubbe problemet rundt, og afrikanske lande, som ikke har taget ansvar for deres borgere, situationen i Libyen. Selvom jeg har forsket migration i 15 år, så gav det mig en følelse af, at det her det er et dødbringende vakuum, fordi folk drukner, mens at der er en masse, der ikke tager nogen beslutninger. Uh-huh. Og hvor lang tid, altså i hvilken periode var du på Sicilien den her gang? Jeg har fulgt Sicilien de sidste 2 år i et forskningsprojekt, der handler om kvinder, der illegalt krydser Middelhavet. Så den her gang var jeg dernede i en måned, men ellers har jeg været der flere gange i løbet af de sidste 2 år og ligesom fulgt hele... forandringen fra den gang, jeg var der, startede for 2 år siden, hvor FN kom derned. Alle mulige ankom til Sicilien, fordi at der var en krise, og der var en anerkendelse af, at der var en krise, til at være dernede nu og netop se flygtningelejren blive lukket. Havnene blive lukket. Salvini, indrigsministeren, har besluttet, at der ikke må ankomme flygtninge både til italienske havne. Så der var mange sådan... tegn på, antismuglerenheden var blevet fyret. Der var et tydeligt tegn på, at Italien ligesom havde besluttet sig for, at krisen var slut for deres vedkommende. Og det kan man egentlig godt forstå, når man er på Sicilien. Hvorfor? Fordi der er så stor arbejdsløshed, både blandt sicilianere, men også blandt de afrikanere og flygtninge, som er ankommet. Altså som antropolog, så laver jeg især arbejde blandt migranterne, interviewer dem, hvad der er deres hverdag, hvordan ser det ud. Og de synes også selv, der var kommet for mange. Altså de havde så svært ved at finde arbejde. Mange af dem her i sommeren selvfølgelig tager sig af at vaske tallerkener på turistresorts for meget få penge i timen. Og mente selv, at der var for få. Så derfor var der også den her følelse af total fastlåshed, og et Europa, der ikke rigtig formåede at, hvad kan man sige, hjælpe Italien. Arbejder de sort på hotellerne, for eksempel? Altså ikke dem, som jeg har arbejdet med, fordi, og faktisk de fleste lige den her periode, fordi de fik humanitær opholdstilladelse, da de ankom over havet. Men deres opholdstilladelse er blevet taget fra dem nu og ikke forlænget, så vi ser helt sikkert en periode i møde i Italien, hvor der vil være en del, der ikke har opholdstilladelse, og som vil blive nødt til at arbejde sort, tjene penge på alle mulige forskellige måder. Så der er også en uløselig situation i Italien i sig selv. Okay, antallet af migranter, der krydser Middelhavet, er faldet drastisk siden 15. Dengang kom over 1 million migranter i gummibåde over havet. I 19 er 40.000 migranter indtil nu har altså 40.000 krydset Middelhavet. 830 er døde eller forsvundne. Det her det er tal fra FN's UNHCR. Sidste uge der blev 356 migranter over nogle dage reddet af et norsk skib ud for Libyens kyst. Du er altså på Sicilien og taler med de migranter, der nåede Italien, ja, og er på den her italienske ø nu her. Nogle eksempler på, hvad de siger til dig, nogle forløbige konklusioner i din forskning? Altså, især det her spørgsmål omkring arbejde, synes jeg tit har været undervurderet, fordi at mange af dem, der kommer nu, er jo... altså økonomiske arbejdsmigranter, der er også flygtninge med beskyttelsesbehov iblandt, men de indser jo nu, at der er så stor kamp om arbejdspladserne. Så det lyder som om nogle gange, at når bare de ankommer, så vil de få et godt liv. Og vi har selvfølgelig godt vidst, at deres liv ville være svært, når de ankom. Men det her med, at vilkårene for dem i så lang tid bliver ved med at være dårlige. De siger for eksempel, sådan, at de må erkende, at det tager 5-10 år, før de får et godt liv i Europa. Det har virkelig langtidsperspektiver. En anden ting, som var meget tydelig, er det her med, fordi de ikke får forlænget deres opholdstilladelse og flygtningene, lejrene lukker, så har de ingen steder at tage hen. Så det næste, som jeg skal kigge på, er ligesom, hvad er det for nogle valg, de så træffer, når de ikke længere kan være eller må være i Italien. Mange af dem vælger jo nu at rejse nordpå. Vi har allerede set nogle af dem i Danmark, men flere håber på at komme til Frankrig og komme til Tyskland. Og det har vi også set før, men lige nu er der så mange, der får frataget deres opholdstilladelser i Italien, og som heller ikke samtidig bliver sendt hjem til deres hjemlande, som ellers var politikken. Så det er det her med, hvad der kommer til at ske, når man siger, at en krise er slut. Mm. Så skuffelse over, at det egentlig viser sig at være værre, end de troede, når de først ankommer til Italien og Sicilien. Og så det her med, at det er så svært at få arbejde, og flygtningelejrene lukker, så de tager bare afsted fra Italien. Det er i hvert fald det, rigtig mange af dem håber på. Og for at vende tilbage igen til den modløshed, så er det jo netop den der helt fastlåste situation af en masse mennesker, der nu ser ud til at komme til at leve under radaren i Europa, fordi der ikke er nogen, der tager ansvar for dem. Hvor meget fylder de i gadebilledet, når man går rundt på Sicilien? Altså, de fylder ret meget. Det er egentlig sådan lidt en speciel situation, fordi på den ene side, så fylder de meget. Går har ikke adgang typisk til biler og offentlig transport, så folk går ligesom rundt på gaden. Og samtidig er der to helt parallelle verdener, hvor turister fra Skandinavien for eksempel går rundt og spiser pizza og drikker hvidvin, og så ved man ligesom, at inde i resortsene, nede i kældrene, i restauranterne, der står der en hel masse migranter og vasker op. Så de er både synlige, men samtidig også usynlige. Derfor ligger man ikke altid så meget mærke til, hvordan vilkårene faktisk er. Signe Plambæk, tak fordi du ville komme i studiet her til morgen. Det er også lidt. Migrationsforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. 19 minutter i 8. USA's præsident Trump, han bekræfter, at han godt kunne tænke sig at købe Grønland. Det sagde han på en preskonference sent søndag aften dansk tid. Look, they're losing almost $700 million carrying it. That's a lot of money for Denmark. They're losing a tremendous amount of money. So we'll see what happens. Ja, altså der er han simpelthen i gang med forhandlingerne her. Han siger, jamen Danmark taber jo mange penge på Grønland. Jeg går ud fra, at Trump han taler om bloktilskuddet, som vi giver til grønlænderne hvert år. Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor usædvanligt er det, at en amerikansk præsident giver udtryk for at ville købe Grønland? Ja, jeg synes, at Mette Frederiksen ramte meget godt. Det er lidt af en absurd diskussion. Det er helt uden fortilfælde, i hvert fald i nyere tid. Det var lige det der med Truman lige efter krigen, men det var en helt anden tid. Så det her, det er noget mærkeligt noget, for at sige det rent ud. Hvorfor er det mærkeligt? Jamen, det er ikke noget, man bare gør. Altså, man køber ikke strategiske territorier fra andre lande. Slet ikke for at tale om tætte allierede. Det er bare ikke noget, man gør. Og det kan godt være, at man vil, altså fra USA's side, man vil gerne have tættere samarbejde om Grønland osv. Men at ligefrem gå ud og sige, at man vil købe det, jamen så er det meget svært at tage den amerikanske politik på det her område ret alvorligt. Mm. Er det noget, man har... Fordi jeg ved jo, man har gjort det før. Vi solgte selv de vestindiske øer til USA. USA, som jo også har købt Alaska på et tidspunkt. Så du siger, at det er ikke noget, man gør, det er fordi, man er holdt op med det, med at handle territorier sådan på det seneste, eller? Ja, altså det er ikke noget, altså vi ser ikke lande afgive, altså det er ikke sådan, at der er store sorte pletter på verdenskort længere, altså, og Danmark håndhæver suverænitet, og så er også lidt absurd i den her diskussion, at det er faktisk ikke engang Grønland er ikke dansk på den måde, at Danmark kan ikke sælge Grønland, altså det vil være en grønlandsk anliggende efter selvstyreloven. Mm. Så vi kan slet ikke sælge Grønland? Jamen altså, det er jeg forstår fra jorden, ja. Så hvis han skal have det, så er det jo noget med, at grønlænderne selv skal løsrive sig fra Danmark, og så sælge sig selv til Trump? Ja, eller de kunne altid, ændre deres tilhørsforhold. Ja. Det vil være op til grønlænderne. Men hvorvidt, altså, det må være en folkeafstemning, og der har jeg måske lidt svært ved at forestille mig den scenarie. Ja, men man kunne godt forestille sig, at grønlænderne river sig løs fra Danmark, og så siger til Trump, du kan få os, hvis du tredobler bloktilskuddet. Ja, det kunne man godt forestille sig, men jeg vil have svært ved at se. Og jeg tror heller ikke, altså hvis vi når kommende stykker, jeg tror heller ikke, USA har brug for flere underskudsgivende territorier. Altså vi har for eksempel Guam og andre områder ude i Stillehavet for eksempel, som giver enorm underskud, som er nok strategisk vigtigt. Men altså, ja, altså det er lidt af en absurd diskussion. Statsminister Mette Frederiksen, hun er jo på besøg i netop Grønland. Hun måtte under besøget understrege, at Grønland ikke er til salg. Og der er planlagt et officielt statsbesøg fra Trump i Danmark her den 2. og 3. september. Det er jo ret snart egentlig, omkring 2 uger. Det er bekræftet af både statsministeriet og kongehuset, men så holder Trump altså den her preskonference i aftes, hvor han sår tvivl om sit besøg til Danmark. Lyt lige med her. Maybe. I don't think Denmark has been absolutely set in stone yet going there. But if I did, I'd certainly talk about it. But not top on the list. Ja. Han siger, vi tager måske til Danmark. Vi tager helt sikkert til Polen, men han kommer måske forbi Danmark. Vi troede jo, at det var helt sikkert, at han skulle besøge landet. Hvad tænker du om det her? Ja, jeg tror, det er, at han ikke hørt på sine rådgiver. Altså, en præsidents schema er temmelig fastlagt. Altså, selvfølgelig kan han melde fra i nærmest de sidste øjeblik. Altså, det kan lade sig gøre. Men jeg tror altså, snarere, at han har glemt at kigge på sin kalender. Og det er nok ikke første gang, at Trump har været lidt ud af trit med sine rådgiver og den plan, der er lagt omkring den politik, hans regering skal føre. Okay. Så kan jeg konkludere 2 gange, 2 ting her efter at have snakket med dig. Det her med at købe Grønland, det kommer nok ikke til at ske. Det vil være i hvert fald være meget, meget usandsynligt, og det vil være i sidste instans en Grønlands anlæggende med en folkeafstemning. Og den anden ting, jeg kan konkludere, det er, at Trump han nok kommer om 2 uger. Alligevel, selvom han siger, at det kun er måske, det er bare fordi, han ikke lige har tjekket på kalenderen. Det vil jeg sådan altså, altså det eneste skulle være at på en eller anden måde så har han fået noget galt i halsen og synes at lige pludselig Danmark er ikke så interessant, men det har jeg, altså jeg tror alligevel det var nogle rådgiver der siger at Danmark på trods af den her lille sjov sag er så vigtig en allieret, særligt når vi snakker arktisk og så videre, at han vil kom til Danmark. Det tror jeg rimelig sikkert på. Ja, og det er ikke, fordi det kan hænge sammen, de 2 ting. Altså, det er en måde at forhandle om Grønland på, ved sådan at så tvivl om, han kommer. Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at han har glemt at kigge på sin kalender. Okay, tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen, Derek Beach. Ja, selv tak. Ja, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. 12 minutter i 8, du lytter til 24/7 morgen. Lige nu. Borgere i Storbritannien skal i fremtiden vise pas, kreditkort, kørekort eller lignende for at få adgang til pornosider på internettet, skal vi indføre det herhjemme. Formålet i Storbritannien er at forhindre børn og unge, altså folk under 18 simpelthen, i at ende på en pornoside. Heidi Als Ringheim er formand for Foreningen Mediesundhed for Børn og Unge, og hun er sådan umiddelbart begejstret for den her idé, den britiske idé. Jeg er i hvert fald begejstret for, at der er et land, der er begyndt at kigge på, at der er et behov for, at vi skal skærme børn og unge imod pornografi fra i hvert fald en tidlig alder. Så derfor så i Mediesundhed for Børn og Unge, så er vi begejstret for, at der bliver kigget på det. Det kan godt være i Danmark. Vi skal have en dansk model. Okay, så du vil ikke sige, at man skal have det her i Danmark? Ikke måske lige nødvendigvis den model, der er der. Altså, nu siger du vise pas og alt det her, når vi skal ind på en pornoside. Det er jo en løsning, som de har udviklet over en del år, som er noget teknologisk, som er en mellempart, inden man kommer ind på pornosiderne. Ikke?

Jamen, det er det helt sikkert. Altså, det regnestykke med, at vi er ved at bare spise kartofler en gang mere om ugen i forhold til rispasta, at vi samlet set kan nedbringe CO2-udledning med næsten 2.000 tons. Jamen, fordi at den dels er lokalt produceret, og fordi den giver så stor en mængde energi per kilo og per arealenhed, man dyrker den på, så er den utrolig effektiv, og den kan den er de her 10-15 gange så klimavenlig i forhold til CO2-regnskabet, som ris og pasta er. Benny Jensen, kartoffelkonsulent, der altså også var til kartoffelfestival i den lille landsby på Heden, Hovborg, et sted i Jylland, hvor man fejrede kartoflen. Klokken den er ved at være 8 nu her, og i sidste time efter nyhederne, der bliver det godt. Blandt andet er Morten Messerschmidt på til at snakke om gratis kollektivtrafik. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Ja, Morten Messerschmidt, som vi jo lige kunne høre her, skal jeg snakke med om cirka en halv time. Han har sagt ja til at blive interviewet om det her spændende forslag, der er jo fremme her til morgen. DR skriver, at Dansk Folkeparti vil gøre den kollektive trafik gratis. Hvad vil det koste? Hvorfor skal man gøre det? Kunne man gøre noget andet, der var billigere? Sådan nogle spørgsmål vil jeg stille Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Det er lige lovligt friskt forslag, det her. Tænker jeg jo faktisk, det kan jo være, det er fint nok. Og en anden tanke, jeg også har, det er, hvis man lytter til de talebider, der er med ham i nyhederne, de citater, der er med ham, så er det sådan noget med, vi skal have det belyst. Det skal undersøges. Så når det kommer til stykket, foreslår han det så overhovedet? Er det egentlig noget, han mener? Altså, hvis du læser DR.dk, så står der her, Dansk Folkeparti vil gøre den kollektive trafik gratis. Jeg tror, historien er, at jeg ved det ikke, nu vil vi snakke med ham om 35 minutter, Dansk Folkeparti overvejer at gøre den kollektive trafik gratis. Ja, det er fint nok. Overveje, men så er det lige pludselig lidt kedeligere, hvis de bare overvejer det og lige vil have undersøgt noget først. Så kan man overveje alting i den her verden. Og måske er den virkelige historie, at Dansk Folkeparti ved godt, at de ikke ved det her, men det er en gratis omgang, og så kan man komme lidt i medierne. Vi finder ud af det, håber jeg, her om 35 minutter, når Messerschmidt er med. Så er der også i den her time, det er faktisk lige om 10 minutter i kvarter, at vores politiske redaktør Brian Weikart er i studiet for lige at give en update på sådan, hvad der er sket i Venstre hen over weekenden i kampen om formandskabet, eller hvad man skal kalde det i Venstre. En masse ballade i hvert fald i Venstre-toppen. Fortsætter Løkke som formand? Skal Christian Jensen overtage efter Løkke som forventet? Hvornår skulle han gøre det her til efteråret? Eller er de begge to dead men walking, og så er den nye, friske unge mand, der træder ind på scenen og overtager partiet, som sin far i øvrigt, Jakob Ellemann Jensen? Eller er der andre, der kandiderer til det? Det er jo efterhånden et åbent opgør, og selvom de i sidste uge sagde i venstre toppen, at nu er det lagt ned, nu er vi gode venner igen, så er der jo ingen af os, der tror på det. Så hvad er der sket her i weekenden? Hvor står kampen henne her til morgen? Men inden da skal vi lige snakke om det her med at have forældre. Fordi de fleste af os har jo to forældre. Kan man overhovedet have flere? Altså man kan jo have to biologiske forældre, men nu skal det være muligt at have op til fire juridiske forældre. Det mener Enhedslisten, der har været ude med et nyt lovforslag, eller er ude med et nyt lovforslag. Partiet vil udvide børneloven, så børn skal kunne have op til fire juridiske forældre. Det siger Maj Villadsen, der er ligestillingsordfører i Enhedslisten. Jamen, en juridisk forælder er en, som har ret til for eksempel at holde barsel, tage barnet med til lægen, videregive arv, eller få samvær med barnet, hvis nu der opstår en skilsmisse. Og det er derfor, vi synes, det er ret vigtigt, at de her rettigheder kommer også til regnbuefamilier. Fordi i dag, eller i år, kan man sige, det er 30 år siden, at vi gav homoseksuelle ret til at blive gift. Men hvis et bøssepar i dagens Danmark gerne vil have et barn, så er det næsten umuligt, at de begge to kan få, hvad kan man sige, juridiske rettigheder over det her barn. Ja. Kommer der så for eksempel en skilsmisse, så kan man jo ikke vurdere lige så godt ud fra barnets tarv, om barnet skal være ved den ene far eller den anden far, fordi der er kun mulighed for at være ved den, som fra fødslen blev den juridiske. Okay. Så det er derfor, vi foreslår det. Ja, det gælder vel for alle, også heteroseksuelle

24/7 morgen. Vi skal nu lige om lidt have Brian Weikart, der er politisk redaktør i studiet, men allerførst kan jeg sige godmorgen til dig. Du har skrevet en sms ind, Muisha fra København. Ja, det har jeg. Godmorgen. Ja, du vil gerne lige kommentere på det her med at få fire forældre. Ja, eller bare i det hele taget indslaget. Ikke bare indslaget, bare måde, om Radio 24/7 dækker LGBT-området på. For jeg synes ikke, jeg kunne se nogen problem i det indslag, der var. Du prøvede bare at finde noget, man ikke kunne finde. Ja, prøv at uddybe det. Jamen, jeg synes bare, at der er allerede mange børn, der har fire forældre, to forældre, der er syv ordninger, som I sagde, hvor børnene skal fra den ene ende til den anden. Det er måske for barnets tag. Her foreslår, men der er nogen, der har brug for den her lovgivning. I kunne have inviteret LGBT-organisationerne, men det gør I ikke. Og det synes jeg faktisk er et overgreb på LGBT-personerne. Du, Aske, sagde også en gang for noget tid siden, at man kunne bare tage til borgerservice, hvis de skifter sin CPR-nummer og komme på reception. Det kan man altså ikke. Der er nogen, der har gået til udredningen i flere år. Så jeg synes, det er bare måden, I dækker. I leverer nærmest fed news til jeres læse. Altså, Muisha, siger du, at det her interview, jeg lige har lavet med Enhedslisten, er et overgreb på LGBT-miljøet? Det synes jeg lidt, fordi I kunne da godt have inviteret en LGBT-miljø. Det er da i hvert fald ømskindet, Muisha. Altså, hvorfor har I ikke inviteret en LGBT-organisation? Så kunne de forklare jer, at der var brug for det her lovgivning. Ja. Prøv at, hvorfor ikke? Det, jamen, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi at det er jo ikke dem, der kom med lovforslaget. Så vi bare høre, hvad lovforslaget går ud på fra Enhedslisten. Men det kan da godt være, man skulle... Prøv at, kan du fortælle så, hvorfor der er sådan et behov for, at man skal kunne have fire juridiske forældre? Et godt eksempel, for eksempel, kunne være den der dokumentar, der var på TV2, hvor der er en kvinde, der nærmest indgår en aftale med en LGBT-person, og så vælger hun bagefter at beholde børnet. Der skal der være en juridisk lovgivning, der beskytter sådan nogle personer. Okay, og hvis der ikke er det, hvad sker der så? Ja, så sker der det, der skete i dokumentaren, at der er kvinder, der stjæler andres børn og kød og blod nærmest. Okay, så hvis vi ikke laver den her lov, så kan kvinder begynde at stjæle andre folks børn? Det gør det allerede. Det gør det. Det var det, der skete i den der dokumentar. Hun indgik en aftale med dem. Det regnede med, at de ville få nogle børn, og så har hun bare sagt, at det vil jeg gerne beholde selv. Og altså, der er flere af den slags sager i Danmark, ikke kunne snakke med en organisation, som for eksempel hedder DARE. Så kunne de sætte jer lidt ind i, hvad der foregår på det område. Okay, og du siger simpelthen, at det er noget, der sker, fordi at der kun kan være to juridiske forældre i Danmark, som det er nu. Så går kvinder rundt og stjæler børn. Nogle kvinder stjæler børn, og hvis vi får retten til fire forældre, så vil det stoppe. Jeg siger ikke, det vil stoppe. Jeg vil sige, at det vil hjælpe. Og det er også meget interessant at sige, at det der nye oprettede retshuse, undskyld, det er lovgivningen, og det er kun indrettet til heterofamilier. De nye oprettede retshuse har ikke nogen lovgivning til at forholde sig til LGBT-personer. Muisha, tak fordi du ringede, eller du skrev ind på 42 600 24 7. Nina fra Silkeborg, du har også skrevet ind på sms'en. Hvad vil du gerne sige? Jamen, jeg skrev egentlig ind i forhold til hende, jeg tror, det var Annie, hun hed, der var igennem. Og jeg skrev egentlig bare ind, at jeg synes ikke, det lød, som om hun ved ret meget om, hvordan det er at være forældre i en familie, der har flere end to forældre. Vi er tre forældre, og det har aldrig nogensinde været noget problem. Jeg er kæreste med en mand, som har et barn, og de er ikke sammen længere. Og nu er jeg papmor til en dreng. På 8, han var halvandet, da jeg kom ind i billedet, og han kan ikke huske, at jeg nogensinde ikke har været der. Så for ham er det mest naturlige i verden, at vi er tre. Ja. Tre, altså, de er jo kun to forældre, jo. Men du så... Ja, biologiske forældre, ja. Kunne du godt tænke dig at være, kunne blive juridisk forældre? Altså, forslaget her omfavner jo alle. Man må ikke kun lave lovgivning for homoseksuelle i Danmark, så det her lovforslag fra Enhedslisten kommer også til at omfatte heteroseksuelle. Som tænker, at det vil være fint at have enten tre eller fire juridiske forældre til et barn. Kunne du godt tænke dig at få den her status som forældre, som juridisk forældre på lige vilkår med de andre? Altså, ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg kan mærke, at det kunne faktisk betyde noget for mig. Måske mest af sådan sentimentale årsager, men det ville faktisk betyde noget. Ja. Og på en eller anden måde være på lige fod. Altså, jeg får også et barnets første sygedag og den slags ting, fordi han bor hos os. Men der er der helt sikkert nogle ting, som ville kunne være en fordel, at man var tre. hvad? Det juridiske forældre. Hvad? Hun nævnte nogle ting, der var noget med arv, og sådan nogle ting, hende fra indersiden. Ja, lige præcis, arv. Ja, det gav mening. Ja, arv, og også sådan noget med at komme til, komme op på skolen, men også samvær, for eksempel i forbindelse med skilsmisser og sådan noget, så, ja. Ja, altså skolen, det nu bor vores søn hos mig og min kæreste, så der er jeg ligesom en naturlig del af det, fordi han bor hos os. Så du men hvis nu, ja. Undskyld. Ja, hvis nu han ikke boede hos os, så kunne det jo godt være, at jeg gerne ville være en del af skolen også. Og have ret til det. Okay, hvad hedder din kæreste egentlig? Min kæreste hedder Simon. Okay, Simon. Dig og Simon, I bliver skilt, Nina. Ja. Du har fået juridisk forældremyndighed over det her barn, sådan I er tre forældre, altså dig og Simon, og så barnets biologiske mor. Så ja. Bliver dig og Simon skilt. Ja. Vil du så også gerne have samvær med det her barn? Ja. Det vil jeg gerne, fordi han også er, det er halvandet år, jeg ikke har været i hans liv. Og hvis vi bliver skilt om nu, så er han altså 8. Og så har jeg rigtig meget med ham at gøre. Han ville også føle, at jeg manglede, hvis jeg ikke var der. Så skulle det her barn have samvær med tre forskellige? Så skulle det her barn have samvær med tre forskellige? Ja, men jeg synes ikke, man skal, at han skal have hver tredje weekend med én forældre. Det bliver noget bøvl. Det må være noget med, at forældrene indfinder sig der, hvor han er. Mm. Men kunne det være sådan noget, altså... Kunne man forestille sig, sådan noget kunne være lige fordelt? Altså en uge med den ene, en uge med den anden, en uge med den tredje? Det synes jeg på ingen måde er barnets tag. Hvordan kunne man så indrette det sådan, at det ville være okay for barnet, altså med tre forældre og så samvær? Jeg synes jo, altså, at barnet bør have et fast hjem, som at bo med én forælder. Og så må man have en weekend med en forælder, ligesom vi har i dag. Eller også, så må man indfinde sig der, hvor barnet er. Og så må man være der den weekend, hvor man er sammen med barnet. Tusind tak, fordi du ville skrive ind til mig her til morgen på 42 600 24 7. Nina fra Silkeborg. 8:55, Morten Messerschmidt, han er på om cirka et kvarter, 20 minutter. Inden da skal jeg også snakke med min politiske redaktør, Brian Weikart, om opgøret i Venstretoppen, hvad der skete her i weekenden. Men det er om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis statsminister Mette Frederiksen skal opfylde USA's præsident Donald Trumps militære ønsker, når han kommer på besøg, bliver det uden opbakning fra støttepartierne. Det skriver Politiken i dag. USA's aktuelle ønsker er et dansk krigsskib til at passe på skibsfarten i Hormuzstrædet, og danske soldater som afløser for amerikanske trænere og rådgivere i syrisk Kurdistan. Det er dog endnu ikke formelle amerikanske anmodninger om de militære bidrag, og så sent som i går såede Trump tvivl om, hvorvidt han overhovedet kommer til Danmark. Men skulle det blive tilfældet, bliver det svært at finde bred opbakning i Folketinget. Hverken Radikale, SF, Enhedslisten eller Alternativet bakker op om udsendelse af et krigsskib til den persiske golf. Og det synes udenrigsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, er dybt bekymrende. Jamen det synes jeg jo viser allerede, at regeringen er kommet rigtig, rigtig galt afsted med at prøve at føre en aktivistisk udenrigspolitik. Og at hvis man ønsker, at verdens femte største søfartsnation fortsat skal være sikker på, at vores skib kan sejle sikkert og uden forsøg på angreb eller boarding, så kræver det altså også, at vi er til stede, når der er behov for det. Mange unge bliver sendt hjemmefra med en solid opsparing, der kan ende som indskud til studieboligen, finansiere sabbatårets jordomrejse eller kickstarte livet på SU. Men sådan er det langt fra for mange børn af 3F'er. Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for fagbladet 3F. Her svarer knap hvert andet medlem, at de ikke har eller aldrig har haft en børneopsparing til deres børn. Og sammenlignet med resten af den danske befolkning er det et særdeles højt antal. Det fortæller forbrugerøkonom i Nordea, Anne Lehmann Eriksen, der tidligere har undersøgt forældres opsparingsmønstre. De fleste forældre vil gerne hjælpe deres børn med en opsparing, men flere kommer ikke i mål, fordi de ikke har råd, siger hun, og tilføjer, at det kan være svært at finde penge til en opsparing for forældre med lave lønninger. Den tyrkiske regering erstatter flere pro-kurdiske borgmestre efter anklager om terrorstøtte. Det meddeler Tyrkiets indenrigsministerium i en udtalelse i dag, skriver Reuters. Det drejer sig om borgmestrene i byerne Diyarbakir, Van og Mardin, der beskyldes for at sprede propaganda på vegne af Kurdistans arbejderparti PKK. PKK, som står på Tyrkiets såvel som en lang række andre lands terrorliste, greb til våben i 1984 for at kæmpe for kurdisk selvstyre. Konflikten har siden kostet 45.000 mennesker livet. En milliardhandel på transportområdet er her til morgen som ventet faldet på plads. Den danske transportvirksomhed DSV har oplyst Fondsbørsen, at den har gennemført sin overtagelse af sin schweiziske konkurrent Panalpina. Handlen har en værdi af 35,1 milliarder kroner og får en række konsekvenser for DSV. Dels skifter selskabet navn til DSV Panalpina, hvis en kommende generalforsamling accepterer det. Samtidig er en del af prisen betalt i form af aktier i den nye konstellation. Og i dag perioder med lidt eller nogen sol, men også byer, der lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Formandsopgøret i Venstre er i fuld gang. Det er direkte, det er brutalt, og det er også usikkert, hvad det ender med. Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som formand for Venstre, og hvis han ikke kan det, hvem bliver så formand efter ham? Bliver det Kristian Jensen? Bliver det Jakob Ellemann Jensen? Eller måske en helt tredje? Brian Weikart, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på 24/7. Ja. Er der sket noget her over weekenden? Ja, det er der da. Jeg er glad for, at du ikke stillede mig de spørgsmål, du lige sagde der, for det var svært at svare på. Ja. Og der er sket noget meget, synes jeg faktisk, endda. Lars Løkke har selv taget en lille medierundtur, først til Avisen Danmark, og så i Deadline i aftes, hvor han jo forsvarer, selv går ud og forsvarer sig, og prøver at forklare, give sit billede af, hvis det er hans eget billede, eller ikke bare et eller andet billede, han har hivet ud af ærmet, hvorfor gik det så galt? Nu har han jo erkendt, det er gået galt, han har erkendt, de bekriger hinanden, det har han jo selv skrevet i en mail til Venstres medlemmer, og hvorfor er det så? Jo, siger han så, han er kommet frem til, at han nok holdt lidt for lang sommerferie. Han skulle nok ikke have været væk så længe. Det er hans egen forklaring på, at det er gået galt. Han har holdt for længe. Han var simpelthen på ferie for længe. Og det er jo et spørgsmål, om det på nogen som helst måde kan være rigtigt. Jeg tror ikke, der er andre, der ser sådan på det, end Lars Løkke selv, det må jeg sige. Der er jo opstået enormt stor tvivl om, hvad formandskabet er, for eksempel. Bare for eksempel, han mener jo egentlig, han kalder det en myte i interviewet med Avisen Danmark. Han kalder det her delte formandskab, som alle jo har snakket om i 5 år siden 2014, hvor Kristian Jensen forsøgte at vælte ham, indtil han fik kolde fødder. Og så kom han ud og sagde, at vi har så til gengæld det her sådan formandskab, men det kalder Løkke så en myte nu. Eller det er jo ikke så mange dage siden, at Claus Hjort Frederiksen erklærede det delte formandskab for dødt. Myten, men det er jo så en myte. Ja. Det er jo total forvirring. Hvad for en ledelsesstruktur man har i partiet, og hvordan man kommer videre, det må man bare sige. Det kan jo ikke både være... Du kan jo ikke erklære noget dødt, der var en myte. Der aldrig har været der. Det er super syret. Ja, det er jo ikke, fordi det kommer bag på nogen, vil jeg sige, at formandskabet i realiteternes verden var ingenting værd overhovedet, for Kristian Jensen i hvert fald. Fordi Løkke laver jo en bog, hvor han ændrer retningen totalt. Hvem han vil sidde i regeringen med, det ændrer han i en bog. Det fortæller han til en forfatter, der hedder Kirsten, før han fortalte det til sin næstformand, der hedder Christian. Ja. Og så derfor er det jo selvfølgelig noget, der aldrig rigtig har eksisteret, men det er jo spændende nok alligevel, at han nu kalder det en myte. Og det er jo bare en af tingene. Han holder fast ved sin regering hen over midten. Det er noget, man skal gå efter, fordi fløjene er for vanvittige ifølge Løkke. Og på den måde... Så hører vi jo ord fra Løkke selv i en større sammenhæng, og det undrer mig bare, at han kommer frem til, at han har holdt for lang sommerferie, at det simpelthen er forklaringen. Det tror jeg ikke, der er ret mange mennesker, hverken i Venstre eller uden for Venstre, der køber. Lad os lige prøve at høre en lille bid af, hvad han egentlig sagde, Lars Løkke, i aftes i Deadline på DR. Fik Kristian Jensen en anden rolle der tilbage i 2014? Nej, det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Altså, der har ikke været et institutionaliseret formandskab, ligesom du kender i, hvad ved jeg, Kommunernes Landsforening eller Landbrugsrådet eller sådan noget. Hvor eller en gentleman-aftale? Ja, men vi har selvfølgelig den gentleman-agreement, at vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi skal have et godt og tillidsfuldt forhold. Og du vil også kunne se i praksis, at min næstformand har bestridt altså de største politiske positioner, man kan få i det her samfund. Men, han har været udenrigsminister, ja. Og han har været finansminister og spillet en central rolle i mine regeringer. Og hvad var det så, Claus Hjort Frederiksen skrev på Facebook den anden dag, om at nu var det slut med det delte formandskab? Jamen, jeg tror snart, det i virkeligheden handlede om myten om det delte formandskab. Ja, okay, så han siger, det her, sådan har det aldrig været, men man har haft en gentleman aftale om at behandle en anden ordentligt, eller hvad det er for noget, han ja, siger. Ja, jo, altså en gentleman-aftale, hvor at der ikke er noget, der er ændret i forhold til før, jamen det passer jo meget godt med virkeligheden. Og Christian Jessen har jo haft nogle fine poster, men han har jo ikke rigtig haft noget. Altså, han var jo ikke involveret i, at der formanden skifter kurs i en valgkamp, simpelthen. Han har aldrig fået noget at vide. Spændende tekstanalyse, vil jeg sige, lykke ud i her. Det, Claus Hjort mente, var, at myten var død. Altså, det giver for mig, hvis jeg var politimand og sad og hørte nogen, der forklarede et eller andet her. Altså, og det, jeg mente, var, det var jo en myte, jeg talte om. Altså, den er meget svær at føre igennem rent tekstanalytisk. Det er svært at tro på, simpelthen. Okay. Kan du ikke lige prøve at give den lidt store historie om, hvad det er, der foregår i Venstre lige nu? Jo, altså, den helt store historie kan jo godt laves med et ord, simpelthen, ikke? Altså, det er jo totalt kaos. Folk ved jo ikke, hvem der skal lede partiet. Folk ved ikke, hvor partiet skal ledes hen, heller. Det er svært at få nogen til at snakke nu, synes jeg. Man holder, synes jeg, tand for tunge og armene og benene inde i vognen. Fordi at det her kan jo gå alle vegne. Det er jo virkeligheden. Altså, der er ingen, der ved, om Løkke eller Christian Jessen falder på samme tid. Jeg har jo sagt, at jeg tror ikke, Løkke fører Venstre til næste valgkamp. Og da Christian Jessen glider i spinaten ganske betragteligt af den ene eller den anden årsag ved at gå til angreb på Løkke, som han ikke gennemfører i det øjeblik, Claus Hjort rejser sig op. Og det foregik her været for et par uger siden. Ja, det er et par uger siden kun, ikke? Det føles som længere tid, men det er jo kun et par uger siden. Jamen, så tror jeg bare, der er mange i Venstre, der tænker, okay, Christian Jessen og Lars Løkke Rasmussen, de to mennesker, de går jo i vejen for hinanden. De ødelægger jo tingene for hinanden. Det kunne være, at man skulle lufte helt ud og få nye, friske kræfter ind. Og der er jo ikke så mange, der er oplagte formandskandidater nu. Jakob Ellemann er jo blevet nævnt af flere og flere, må man bare sige. Han siger ikke selv noget, selvfølgelig. Men de to, Lars Løkke og Christian Jessen, og den her myte, eller hvad det er, om det delte formandskab, den konstruktion, de har kørt rundt med i 5 år, aldrig fortalt, hvad det gik ud på, måske fordi der ikke var noget, men de ødelægger måske mere, end de gavner. Altså selvom det ene vinder over den anden, vil der stadig være problemerne tilbage. Det er jo det, som frygten er i Venstre. Det er, at selvom den ene får den anden ud og beholder og bliver siddende i magtens korridorer, så vil det nok stadigvæk være skadeligt for Venstre. Fordi at de her ting har jo kørt i 5 år nu med fuldstændig uformindsket styrke. Det kan være, der er rolige perioder. Det har der jo været, da Venstre havde magten, for eksempel. Så kommer der altid lidt mere ro på. Men i det øjeblik, magten glæder hende, så er det jo eksploderet i deres fjes igen. Og det er måske noget, mange vil tænke, man kan vide, om det her ikke bare fortsætter. Kan vide, om det her ikke fortsætter, det er uendeligt, så længe de to spiller hovedrollerne i partiet. Mm. Er der sket andet de sidste par dage i den her... Altså, vi fulgte det tæt i sidste uge, og bliver ved med at følge det her opgør i Venstre tæt. Det er jo både fascinerende, spændende, interessant og meget vigtigt, ikke? Fordi det, det her vigtigt. Handler om, hvem der vigtigt. Kommer til at stå i blå blok og være et alternativ til Mette Frederiksen næste gang. Præcis, og det er jo også vigtigt for de andre partier i blå blok, kan vi jo se. De har jo alle sammen kommenteret på det her. Og alle sammen, konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, slår jo hånden af Løkkes projekt. De vil ikke vide af Løkkes projekt. De vil ikke vide af Løkke, så længe han kører med det projekt, der hedder, jeg synes egentlig, det er mere spændende inden på midten af dansk politik, hvor de radikale sidder, og hvor Socialdemokratiet sidder. Det synes jeg er den mest spændende retning for Danmark. Og det vil de jo ikke vide af. De slår jo hånden af ham, så det er jo ikke nok med, at Venstre selv render rundt og har svært ved at finde ud af, hvem der har kaptajnskasketten på osv. Det har jo også noget at gøre med, hvem skal føre det liberale Danmark, det borgerlige Danmark, hvem skal få vippet Mette Frederiksen af pinden, og de vil jo ikke vide af Løkkes projekt. Og Løkke holder fast i sit projekt, det kan vi jo også se, at han stadigvæk gør i de her interviews, han har givet. Han mener stadigvæk, at det er ind over midten, det er fornuftigt at arbejde. Og fair nok, altså, og det her med at gøre sin indflydelse gældende og sådan noget, men han er jo lige gået til valg på, at han synes, det var bedst at være der og lave regering den vej. Og det tror jeg simpelthen er meget, meget svært. Hvis du forestiller dig, at der var valg i morgen, det er der selvfølgelig ikke, men hvis der var det, Hvad går han til valg på? Altså, hvad for et projekt går han til valg på? Går han til valg på at støtte op om Mette Frederiksen? Det er der jo ingen, der ved, så det er jo ikke kun personer. Det er jo også personernes politik, hvor Lars Lykkes politik med at gå ind over midten jo adskiller sig fra rigtig mange i Venstre og alle de andre i Blå Blok i øvrigt. Det er jo slet ikke den vej, de ønsker at gå. Kommer nogle flere navne, Brian, på folk, der blander sig i opgøret om at lede Venstre i fremtiden? Jeg så på forsiden af BT i går, der var det hende af Stephanie Lose, regionsrådsformand, som de sagde, altså spillede en nøglerolle i sidste uge og tog et åbent opgør med Lykke under et telefonmøde, hvor Venstretoppen havde sådan et hurtigt møde om, hvordan det gik. Hun tog bladet fra munden. Ja. Og sagde nogle hårde ord til Løkke Rasmussen. Og stod på en eller anden måde som en af banderførende for et opgør mod Løkke, og kunne komme til at spille en nøglerolle, måske en næstformandspost eller et eller andet, i et nyt Venstre. Jeg kan ikke afgøre, hvor højt hun ville kunne komme op. Det er klart, hun tager et opgør med Løkke. Han har lige forsøgt at nedlægge regionerne hen over hovedet på hende. Og hun, det var hun jo selvfølgelig meget, meget utilfreds med, at Løkke kort før valgkampen skulle gå i gang, forsøgte at nedlægge regionerne, og dermed Stephanie Lose. Og det er jo klart, at hun jo ikke har den helt store forkærlighed for Lars Løkke Rasmussen efter sådan en omgang. Jeg ved ikke, hvor højt hun ville kunne komme op. Altså, som formand er det jo kun Jakob Ellemann, man kan komme i tanke om, og han har jo allerede fået opbakningen fra Marcus Knuth, der var i Politikken, i et mindre interview. Men dog selvfølgelig interessant, fordi han roser Jakob Ellemann til skyerne, og han har alle kvaliteterne og alle de der ting. Jeg kan ikke huske de præcise citater nu, men han var inde med fuldtonet opbakning til Jakob Ellemann som leder, som en, der har det i sig at kunne lede Venstre. Så det er jo spændende nok, altså hvad folk melder ud. Men jeg synes, der er meget stille lige nu. Jeg tror også, man ved, at nu er det altså alvor, og hvis Løkke han overlever, der er jo 3 måneder til de her landsmøder, det er jo de delegerede på det landsmøde, der afgør, hvem der er formand og næstformand. 3 måneder. Det er jo utrolig lang tid, hvis det skal fortsætte på den her måde. Men hvis Løkke overlever det, og bliver siddet som formand på den anden side af november, så tror jeg, han har klaret ærterne, tror jeg. Så tror jeg ikke, at man vil skifte hest senere i forløbet, for så har den næste formand jo meget kort tid til at sætte sin linje og sætte sit præg på alting. Så jeg tror egentlig, at Løkke, han skal overleve til november. Jeg tror også, det er den tidshorisont, han har for sig selv. Altså, hvis han ligesom kan gå fra det landsmøde i midten af november som Venstres formand, så har han igen gjort det, som han er så god til, at bruge tiden, hele tiden tiden, at modellere og gøre alting til en længere proces og noget. Og så tror jeg, han har klaret den, men det er jo stærkt. Venstre skal jo beslutte sig for, om det er nu, man skal koste toppen ud, eller og finde på noget andet, eller om man bare skal køre videre i den samme surdej. Det kan godt være, at det er en surdej, det kan også være, at det er en meget, meget surdej, men de kender den i det mindste, og det er jo Lykkes største force nu, tror jeg, og det er også det, han prøver at spille på. Han er ligesom den rutinerede mig, I kender mig for fanden da, ikke? Altså, det er jo mig, jeg står for de der forskellige ting. Det skifter lidt fra tid til anden, hvad jeg står for, men I kender i hvert fald mig. Og det er den, han prøver at køre den hjem på, tror jeg. Men jeg tror sgu ikke, han klarer den. Det må jeg sige. Brian Weikart, politisk redaktør på 24/7 og vært på eftermiddagsprogrammet 100%. Brian, tak fordi du kom ind. Der er en, der skriver ind på sms'en her, 426-00-24/7. I mine øjne er der ikke nogen karismatiske personer i Venstre. Jeg kunne se som formand for partiet Lykke virker udbrændt og er udelukket. Der må virkelig være krise i det parti. Dette er Radio 24/7. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Klimaordfører er du jo nu her. Skal den kollektive trafik være gratis i de store byer i Danmark? Jamen, det er det, jeg gerne vil have undersøgt, ikke? Altså mulighederne for, hvad skal det koste og sådan nogle ting. Jeg har jo set, at jeg har gjort det nede i Luxembourg. Og derfor så er jeg skrevet til transportministeren for at finde ud af, hvordan man kunne skrue det sammen, og hvad det vil koste og den slags. Altså, der er jo masser af trængselsproblemer, og jo også hele spørgsmålet om CO2-udledning og sådan noget i transportsektoren. Så det er en af de ting, man skal undersøge. Ja, hvis jeg lige går ind på DR.dk, det er jo selvfølgelig ikke noget, du har ansvar for, hvad Danmarks Radio skriver. Så står der her, Dansk Folkeparti vil gøre den kollektive trafik gratis. Det er overskriften. Men det er faktisk ikke det, du siger. Du siger bare, at du vil undersøge, om du vil gøre det. Ja, ja. Altså, du må godt læse op, at det er. Så går jeg ud og laver noget kaffe, ikke? Altså, du har også primærkilden her. Nå, men det er simpelthen bare for at lige at finde ud af, om den er blevet strammet forskellige steder her. Altså, ja, det er vi. Ja, altså, det, der er sagen, det er, at vi vil have beskrevet, hvad det koster. Vi fik nogle, eller jeg har nogle tal, som er 10 år gamle, fra hedder det Teknologirådet, tror de fra 2006, så de er godt 10 år gamle, hvor man siger, at der vil det koste 5 milliarder, siger de, at lave det i hovedstadsområdet og i Nordjylland, mener jeg. Og det, der er sagen, det er, at vi vil have belyst, hvad vil med moderne forhold, hvad vil det koste, hvis man gør det nationalt, regionalt eller i de fire største byer. Og når vi griber det an sådan, så er det jo fordi, altså, der er jo stor forskel på, hvor kan man sige, om du bare lige kan skifte fra bil eller hvad det måtte være til tog eller bus, afhængig af, hvor du bor i landet. Og derfor så er økonomien også forskellig. Men der er flere mindre kommuner rundt omkring i landet, hvor man allerede har gjort det. Og derfor synes jeg, at man skal se på det her. Mm, klart. Jeg nævnte også bare lige det der, fordi den kører i flere medier, som om at det er noget ved. Altså, Jyllandsposten skriver også, gør den kollektive trafik. At DF-koderen gør den kollektive trafik gratis. Det har jeg også set, men altså, jeg kan jo ikke tage ansvaret for, hvordan journalisterne gebærer sig rundt omkring i landet. Så du kan være... Altså, det der er historien, det er, at vi vil have belyst, hvad det vil koste, og så derefter lægger vi os fast på, hvad for en model man skal gå. Ikke? Altså, der skal jo ske noget inden for transportsektoren. Ja. Har du sådan en eller anden smertegrænse, altså, hvis det er så dyrt at lave gratis kollektiv trafik, så gør vi det ikke. Ikke helt på den måde. Nej. Altså den måde, jeg ser det på, det er, at vi skal jo reducere CO2-udslippet med, jeg tror, det er knap 40% i transportsektoren inden 2030. Ikke? Og det ved man jo kommer til at koste nogle penge. Og så går jeg ud fra, at Dan Jørgensen på et eller andet tidspunkt kommer hjem fra sin ferie og kommer med en plan på, hvordan de vil realisere de der meget ambitiøse klimamål. Og der vil vi så have en holdning til, hvad det er for en vej, man skal gå ned af. Mm. Altså noget af det, som man taler jo meget om de der elbiler, men jeg må indrømme, jeg er ret bekymret for, hvis man ruller en hel masse infrastruktur ud der med decentrale ladestander ud for hver eneste villa rundt omkring i hele fædrelandet og sådan nogle ting. Og det så viser sig, at den teknologi, man har, den ikke er den rigtige, og om 10 år så er den dybt forældet osv. Så har man brugt en masse milliarder på det. Og der kunne man måske så gå den anden vej og sige, jamen lad os prøve at gøre den kollektive trafik gratis, eller som nogen gør opmærksom på, der er ikke noget, der er gratis, så lad os bare kalde det vederlagsfri, og se, om det så både kan løse nogle af klimaudfordringerne, men samtidig også løse nogle af trængselsproblemerne. Det ville jo meget fedt, hvis man kunne få to løsninger på én gang. Okay. Hvornår ved du, om du mener, om den kollektive trafik skal være gratis? Jamen det ved jeg jo, når jeg får nogle tal fra først trafikministeren. Jeg skrev jo faktisk allerede til den gamle trafikminister, Ole Birk Olesen, før valget, men jeg hørte ikke rigtigt fra ham. Og derfor så har jeg taget kontakt her til den nye trafikminister, Engelbrecht, for at høre, om han vil lave nogle opdaterede tal. Ikke? Mm. Altså det er sådan lidt forskellige scenarier, vi arbejder med, som jeg sagde før, om det er de større byer alene, eller om det er på mere regional plan. Altså hovedstadsområdet er der meget, hvad kan man sige, intensiv offentlig transport i. Det er der ikke nødvendigvis i, skal vi sige, Sønderjylland. Så vi er nødt til at se på, hvordan forholdene er regionalt. Okay, hvad med Intercity-tog? Kunne du forestille dig, at de skulle være gratis? Det er jeg slet ikke taget stilling til. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, det er at få tallene på bordet. Ikke? Altså, man kan sige, Intercity-tog er jo lige pt, og det er jo, kører de jo ikke på olie eller sådan et eller andet. Altså, så der er jo ikke nogen klimagevinst umiddelbart i det. Det er jo elbaner og naturgas og sådan nogle ting. Og man kan sige, at Intercity-tog løser heller ikke trængselsproblemerne omkring Aarhus eller København eller hvad det måtte være. Altså, det er jo mellem byer, går jeg ud fra. Ja. Men altså, lad os da få nogle tal. Altså, jeg synes altid, det er fedt. Vi har jo et væld af nævn og råd og alt muligt, som sidder og laver beregninger og anbefaler hele tiden. Jeg kan sige, at min indbakke er blevet væltet over kul fuldstændig, efter vi har fået ordførerskaber her med folk, der gerne vil mødes med en. Og det er jo fint. Mm. Så lad os få nogle tal på, hvordan de her ting hænger sammen økonomisk. Hallo? Morten Messerschmidt, ja, tusind tak, fordi du var med. Undskyld, jeg lige faldt ud. Okay, klimaordfører for Dansk Folkeparti, som altså går rundt og overvejer, om man skulle gøre det viderelagsfrit, som han siger, og tage bussen, metroen, S-tog måske, en letbane, og så nogle ting i fremtiden. Spændende at følge det her. 12 minutter i 9 er klokken. Det her, det er 24/7 morgen. En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at alle landets kommuner nu skal tilbyde hovedrengøring et par gange om året til svage ældre. I Hjørring Kommune, så betyder det, at man nu sætter 2 timer af til hovedrengøring om året. 2 timer til hovedrengøring om året. Karen Margrethe Juhl er 69 år, bor i Hjørring Kommune og er afhængig af hjemmehjælp. Hun fortæller her, hvad hun mener om den nye ordning. Det er en parodi. Det er en parodi på

Og det er jo altså spektakulært, at verdens mægtigste mand har forestillet om, at han kan købe en del af det danske kongerige. Og jeg har en større debat i det røde felt. Jeg får dels besøg af den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford til at prøve at forklare mig, hvad det er, der sker i Det Hvide Hus. Altså, hvordan tænker man som amerikaner, som tidligere ambassadør i Danmark? Rufus Gifford har et nært forhold også til Grønland. Jeg tror, at vildt talt også, han er ret forundret. Men interessant, synes jeg, får jeg besøg af to af Grønlands mest markante unge stemmer. Både det nyvalgte medlem af Folketinget for Siumut, Aki Mathilda Høgh, og sådan den unge håb inden for diplomatiet, Juno Bertelsen, som lige er vendt hjem fra den grønlandske repræsentation i Washington, som altså er en grønlænder, der kender til hele samspillet med USA. Og jeg er meget nysgerrig på, hvad pokker det er, der foregår her. Hvordan reagerer de unge grønlændere i forhold til den her situation, den her virkelighed, at Trump rent faktisk har tænkt sig at foreslå, det siger han på pressemødet i går, han har tænkt sig at tage det op, når han skal mødes med Mette Frederiksen, hvis han skal mødes. Det har han også skabt usikkerhed omkring, men han vil tage det op, og det er jo en vild situation, at her 102 år efter Danmark faktisk solgte en del af kongeriget, det var dengang de vestindiske øer til USA, så kører debatten igen. I anden time, der går jeg videre på skattejagten, der handler det om hele den store udbytteskandale, der er kommet en ny bog om. Det er om en time i det røde felt, eller også, så Mogensen er på. Om 5 minutter er der Millionærklubben. Klokken den er 9.